Het NOS-journaal. Peter R. de Vries hield er rekening mee dat hem iets zou overkomen. Dat zei zijn zoon Royce vanavond in het eerste tv-interview na de dood van zijn vader in het programma Galit en Sophie. Hij vertelde dat zijn vader al jaren geleden een afscheidsbrief had geschreven die voortdurend werd geüpdate. In het centrum van Maastricht lopen honderden mensen mee in een stille tocht voor Tanja Groen. De studenten die 28 jaar geleden in die stad verdween. De tocht is een initiatief van studentenvereniging Circumflex, waar Tanja lid van was. De inspectie Gezondheidszorg heeft 50 artsen gewaarschuwd die verkeerde informatie gaven over het coronavirus of het vaccin. De inspectie kreeg sinds maart vorig jaar zo'n 200 meldingen over artsen die desinformatie verspreiden. En op de noodopvang in natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen zijn de eerste 21 Afghaanse evacuees aangekomen. Een groep van zo'n 15 omwonenden stond de bussen op te wachten met vlaggen en welkomstbordjes. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Robert Meder. Goedenavond, 8:30. Het zijn de laatste uurtjes voor de voetbaltransfers. In heel Europa raken de mobiele telefoons van de spelersmakelaars zo goed als oververhit. De belangrijkste verschuivingen die hoort u natuurlijk hier vanavond. En Angela de Jong keek voor ons naar Royce de Vries, die vanavond op televisie voor het eerst langer sprak over de moord op zijn vader Peter R. de Vries. Ja, en wat leert de nieuwe Netflix-documentaire over oud-topsporter en realityster Caitlyn Jenner over haar transitie van man tot vrouw? Daar gaan we het over hebben zometeen. Meteen na 9 uur. En we spreken zo met Fabio Jacobsen, die vandaag in de Vuelta zijn derde etappe won. Dat en nog veel meer, we zijn er tot 11 uur. Op het EK volleybal heeft de Nederlandse vrouwenploeg de halve finales bereikt. In Bulgarije werd Zweden verslagen. In de pool werd datzelfde Zweden al met 3-0 aan de kant gezet. Maar de tip, ging het vandaag ook zo makkelijk? Ja, als je de uitslag bekijkt, lijkt dat zeker dat het net zo makkelijk ging. Een 3-0 overwinning. Maar ja, het ging toch iets moeizamer, vooral in de eerste set. Lang stond Nederland achter met zo'n 1 à 2 punten. Liep Nederland een beetje achter de feiten aan. Tot de slotfase, een serviceserie van Juliette Lohuis. Toen kantelde het ineens, werd het nog wel even spannend. Maar won Nederland uiteindelijk die eerste set met 27-26. En daarmee was het verzet van Zweden eigenlijk wel gebroken. Was Nederland eigenlijk alleen nog zijn eigen tegenstander. Af en toe als Nederland dan buiten het concept ging, zoals de bondscoach dat dan noemt, Avital Selinger, ja, ging het even mis, domme fouten. Maar de tweede set werd gewonnen met 25-16, de derde set met 25-19. En uiteindelijk was het gewoon heel overtuigend. En daarmee dus een plek bij de laatste vier op het Europees kampioenschap. Dat is voor de vijfde keer deze eeuw. En dat is toch best knap, ook voor deze nieuwe ploeg, deze nieuwe generatie. Ja, en Nederland speelt tegen de winnaar van Rusland-Italië. En dat duel wordt morgen gespeeld. En dan het Nederlands elftal. Dat speelt morgen, u weet het, de eerste van drie WK-kwalificatiewedstrijden. Noorwegen is dan de eerste tegenstander. De bondscoach Louis van Gaal is duidelijk over dat duel. Virgil van Dijk is de aanvoerder. Hij is en blijft de aanvoerder, ja. Is dat nog ergens een moment geweest dat je daarover getwijfeld hebt? Nee, want ik heb Virgil als eerste opgebeld. Dus ik heb de eerste indruk is altijd in mijn ogen een goede indruk. Of een slechte indruk. En hoe was dat? Een fantastische indruk. Want je zei erover een interessant gesprek. Ja. Dat is toch iets anders dan een goed gesprek? Nou, omdat ik hem erg slim vind. En hij heeft een mening. En hij laat zich ook niet zo makkelijk overtuigen. Nou, hier staat een ander voor je, die dezelfde kenmerken heeft, denk ik. Dus ja, dan wordt het interessant. Ja, en knettert het dan ook al? Wat zeg je? Knettert het dan ook al op momenten? Op een goede manier, nou, wij misschien? Wij zijn goed opgevoed. We hadden het net nog over. Wij hanteren normen en waarden. Dus iedereen kan zijn mening verkondigen. En daar ga ik dan over nadenken. En hij denkt na over wat ik zeg. Ja, Louis van Gaal. Zometeen na 10 uur uitgebreide aandacht voor het Nederlands elftal. En we bellen zometeen ook even met Noorwegen om te horen hoe het duel daar leeft. En na 10 horen we ook Virgil van Dijk trouwens. Ja, je zou kunnen zeggen het is de avond van Royce de Vries. Vanavond deed de zoon van Peter R. de Vries zijn verhaal bij kantoorgenoot Galit Kassem in de nieuwe talkshow Galit en Sophie. Hij schoof ook aan bij RTL Boulevard. Precies 8 weken geleden werd Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam. En vandaag praat zijn zoon Royce voor het eerst met ons over het enorme verdriet, maar ook over de bijzondere herinneringen die hij koestert. Hij is op de dag van de aanslag is hij nog bij mij thuis langs geweest. Dan heb ik ook nog een foto van dat hij met mijn zoontje op schoot zit. En dat zijn natuurlijk een hele dierbare foto voor mij. Er is ook boosheid. Royce neemt het kroongetuigensysteem in Nederland op de korrel. Als er vanaf het begin een deugdelijk systeem was waarin advocaten bijvoorbeeld veilig al konden werken, dan, naar mijn mening, was mijn vader dan nooit vertrouwenspersoon al überhaupt geworden van de kroongetuigen. We praten erover door met AD-televisierecensent Angela de Jong. Goedenavond, Angela. Goedenavond, Bert. Ja, laten we even bij Boulevard beginnen. Je hebt gekeken naar de uitzending. Hoe? Zeker. Wat viel jou vooral op? Weet je, je gaat eigenlijk heel... Dat merkte ik aan mezelf, je gaat heel erg op in zijn verhaal. Het was ook zo gemonteerd, er zaten geen vragen tussen. Ik merkte dat ik het heel mooi vond om weer een ander deel van de persoonlijkheid van Peter R. de Vries ingekleurd te krijgen als burger die natuurlijk geschokt is door het nieuws dat hij opeens vermoord bleek te kunnen worden. We hebben natuurlijk heel veel gehoord over zijn werk en over zijn toomloze inzet. En nu kregen we het beeld van een opa die met zijn kleinkind op schoot in een schommelstoel een boekje voorleest. Ja, het was ook het persoonlijke verhaal van Royce, hè? Ja. Welk moment raakte jou het meest bij Boulevard? Eigenlijk alles wel hoor. Ik bedoel, ik geef het je te doen. Dat je vader doodgaat sowieso al en dat het dan op zo'n manier gebeurt. Eigenlijk zat het moment wat me het meest binnenkwam was, zat later in Galit en Sophie. Dat hij vertelde dat hij een afscheidsbrief al 10 jaar van zijn vader had. Dat Peter R. de Vries toch kennelijk zoveel rekening hield met het feit dat het eens een keertje mis kon gaan. Ja, dat hij 10 jaar geleden al een afscheidsbrief heeft geschreven aan zijn kinderen. Die ze gegeven heeft en zei van maak hem maar open als ik er niet meer ben. Ja. En die heeft hij afgelopen 10 jaar regelmatig geüpdate. Ja, ja, dat komt wel binnen bij een mens. Ja, laten we even een stukje luisteren. Eerst daar even een stuk uit het gesprek wat hij, of het verhaal wat hij vertelde in Boulevard. De kleine contacten die je altijd met elkaar hebt. Even bij elkaar binnenlopen in elkaars kantoor of... laatst stond ik in de file even en ik had toch een fractie van een seconde, even een milliseconde van, oh, ik ga even mijn vader bellen. Dat was vroeger zo'n automatisme om dat even te doen. Maar dat zijn wel de dingen die misschien wel het meeste mis, waar je normaal gesproken niet heel erg bij stilstond. Want dat is heel vanzelfsprekend dat ik bij hem binnen kon lopen of hem even kon bellen. Het verdriet en het gemis zal altijd blijven natuurlijk. Ook in helemaal de komende jaren zullen ook de mooie momenten altijd een pijnlijke lading hebben van potverdomme, hier had mijn vader bij moeten zijn. Dat is wel iets waar ik ook een beetje tegenop zie. Ja, heel persoonlijk verhaal. Later zat hij dus ook bij Galit Kassem in zijn nieuwe talkshow. Jij had het net al even over die afscheidsbrief van zijn vader. Laten we even naar dat stukje luisteren ook. Mijn vader die had al had ons meer dan 10 jaar geleden een afscheidsbrief gegeven in gewoon een gesloten envelop. En die mochten wij alleen openen als hem iets overkwam. En die brief hebben wij op de dag van zijn overlijden hebben die geopend. Want hij hield er rekening mee dat er wel eens wat met hem zou kunnen gebeuren. Ja, dat blijkt er wel uit, ja. Ja. Die brief hadden wij al 10 jaar en we hoopten natuurlijk dat wij die nooit hoefden te openen. Tja, wat heftig, hè? Ja, en ook, ik weet niet meer of hij dat nou bij Boulevard zei of bij Galit, want dat loopt natuurlijk op een gegeven moment in je hoofd ook door. Maar dat het vooral die kleine momenten zijn, weet je wel, dat hij pas in de file stond, omdat hij dacht, bel even mijn vader. En ja, dat is denk ik voor iedereen die wel eens iemand verloren is, heel herkenbaar. Dat het heel lang duurt voordat die reflexen weg zijn. Ja. Omdat het zo bij je leven hoort, bepaalde momenten. Dus daar was ik echt van, onder de indruk. Ik hoorde je zeggen, Angela, in het begin hoorde ik je zeggen dat je het een mooie manier van weergeven vond dat er alleen een stem bij was en dat je alleen in zijn verhaal opging bij Boulevard. Stond je dat een beetje tegen later bij Galit Kassem? Of gaat dat te ver? Raak je in een heel teerpunt. Want ik vind het. Ik heb er naar zitten kijken bij Galit. En het was natuurlijk zijn eerste. Zijn allereerste talkshow ooit. Het is een programma waar een enorme lading op ligt. Je kon zien dat hij mega zenuwachtig was. En dan denk ik ook nog dat hij heel erg moeite had om zijn emoties te bedwingen. Want hij begon ook helemaal de uitzending met te vertellen van dat Peter heel belangrijk voor hem was. Een vriend, maar ook zijn steun en toeverlaat. Dat Vond je Peter dat ook degene was met wie hij sparde. Nou, ik kan me wel voorstellen dat hij dat gevoel had dat hij dat moest zeggen. En ik snap ook eigenlijk wel, als je iemand je zo dierbaar is, dat jij je eerste uitzending een soort eerbetoon wil maken aan die lieve vriend die je zo oneerlijk bent verloren. Maar ik vraag me wel af waarom er niemand bij de redactie is geweest die heeft gezegd: Galit, dit gaan we niet doen. Dit doen we over een week, dit doen we over een maand, dit doen we over een half jaar. Maar jij gaat nu eerst die talkshow eens maken, want het was... Nou ja, het was echt super ongemakkelijk om naar te kijken. Ja. Ook wat zou de afweging geweest zijn, zowel vanuit het programma als voor Roy zelf, om dit te doen? Nou ja, ik denk dat de afweging heel erg bij... Maar dat is allemaal invullen van mij, hè? Ik bedoel, ik weet het niet. Ik kan me echt voorstellen dat Galit dit oprecht voelde als een soort boodschap. Als een laatste eerbetoon aan iets wat hij, het podium wat hij mede aan die vriend te danken heeft, wat hij dan wilde gebruiken voor hem. Maar in combinatie met en de zenuwen van de eerste keer en alles, had hij dat gewoon echt niet moeten doen. Want je zag dat hij nog aan het worstelen was met zijn autocue. Nou, zijn autocue lezen sowieso heel erg moeilijk schijnt tegenwoordig voor de mensen die op televisie zitten, want er zijn er maar weinig die het nog echt goed kunnen. Hij moest zijn vragen vanaf zijn kaartje voorlezen. Het is nog duidelijk iemand die is een advocaat die de prol moet aanmeten. En ja, als je dan vanaf je kaartje de vraag voorleest, ongeveer van: heb je nog hoe het nieuws van je vader tot je kwam? Ja, dan wordt het echt als kijker wel heel erg ongemakkelijk om naar te kijken. En dan denk je, dit had je jezelf denk ik niet moeten aandoen. Ja. En daar wil ik echt benadrukken hoe oprecht de intenties waarschijnlijk ook zijn geweest. Dit is wat Galit betreft. Is er een reden waarom Royce vanavond besloot om en bij Boulevard en in die talkshow zijn verhaal te doen? Nou, ja, ik zei vanmiddag al gekscherend. Dat is natuurlijk voor die familie ook best lastig. Want Peter had natuurlijk een hele hoop vrienden en programma's waar hij onderdeel van was. Dus ja, ze moesten het natuurlijk verdelen. RTL Boulevard was het programma van zijn vader. En Galit was dan de compagnon, vriend en alles van hen samen. Dus ja, en bovendien, ja, ik denk dat het moment gekozen is, omdat er natuurlijk die stille tocht was vandaag. Precies. In Maastricht. Ja. Waar ook zijn andere kind, het andere kind van Peter R. de Vries, zijn dochter, ook een prominente rol speelde. Want die maakte bekend dat ze de voorzitter wordt van de stichting De Gouden Tip. Dus ik denk dat ze zo allebei hun moment hebben gekozen van nu komen we naar buiten. Want ik denk dat zij de afgelopen periode bedolven zijn natuurlijk onder de aanvraag om hun verhaal te vertellen. Ja. Dankjewel, Angela de Jong. Ja, laten we maar gelijk even in Maastricht gaan kijken. Angela, blijf meeluisteren ook vooral. Bij de stille tocht, die werd gelopen. Ten gedachtenis van Tanja Groen. 28 jaar geleden verdween ze na het verlaten van het studentenfeest. En Peter R. de Vries besteedde veel aandacht aan die verdwijningszaak. Daarom werd er ook stilgestaan bij zijn werk. Aan de lijn de organisator van die stille tocht, Lex de Jager. Van stichting De Gouden Tip, met dus een nieuwe voorzitter. Goedenavond, Lex. Goedenavond. Hoe bijzonder was het deze avond om in Maastricht te zijn? Nou, echt buitengewoon. Natuurlijk de massaliteit. Er waren ontzettend veel mensen. En eigenlijk de combinatie. Heel veel aandacht voor Peter R. de Vries. En eigenlijk net zoveel aandacht voor Tanja Groen. Mm-hmm. En dat was buitengewoon indrukwekkend. En als dan ook de dochter van Peter zich presenteert als voorzitter, dan zijn dat heel veel emoties die door elkaar heen lopen. Ja, en Royce natuurlijk op televisie. Heb je daar nog iets van meegekregen? Of was het tegelijkertijd? Nee, dat heb ik gemist. Dat zal ik inderdaad nog even gaan bekijken. Maar het blijkt wel dat zowel Royce als Kelly natuurlijk het DNA van hun vader hebben. Ze zijn allebei buitengewoon moedig. En dat hebben ze ook vanavond allebei laten zien. Ja. Hoeveel mensen liepen er mee? Nou, ik heb het niet geteld, maar ik begreep ook van de politie dat het enorme aantallen waren. Ja, maar aantallen moeten we aan honderden denken, neem ik aan. Of meer? Ja, ik denk duizenden. Maar duizenden zelfs? Ja. Hoe is het eigenlijk tot stand gekomen? Nou, het is een initiatief van een studentenvereniging Circonflex. Die een gesprek hebben gehad met Peter eigenlijk één dag voor de aanslag. En die waren toen eigenlijk al bezig met het aandacht vragen voor Tanja Groen. En die zijn ongelooflijk de motor geweest achter achter deze gebeurtenis. En hebben het fantastisch georganiseerd. En het is ook geweldig dat die studentenvereniging ieder jaar stilstaat bij Tanja Groen. Ja, laten we even luisteren. Op een hele bijzondere manier. De voorzitter van de studentenvereniging die zei vandaag tegen L1 iets over hoe ze Tanja jaarlijks herdenken. Sinds haar verdwijning herdenken wij haar, dus 28 jaar geleden herdenken wij haar jaarlijks rondom haar verdwijningsdatum. En dat is vaak een zondagavond waarin we in een besloten groep stilstaan bij haar verdwijning. De voorzitter van dat jaar doet ook een speech op dat moment. En ja, eigenlijk een hele emotionele, rustige avond. Eigenlijk zorgen we dat het verhaal voortleeft binnen de vereniging, doordat elke nieuwe lichting die bij ons aansluit, om hun te vertellen wat er toen gebeurd is en waarom het nou zo belangrijk is om niet alleen naar huis te fietsen, om geen verzoek van een ander te weigeren, om mee naar huis te fietsen. En het is zo'n mooie ongeschreven regel geworden dat het wel heel veel indruk maakt. En dat er, ondanks dat er geen actief verenigingslid meer is die haar gekend heeft, dat iedereen haar wel kent. Ja, bijzonder dit. Er was ook aandacht voor de rol van Peter R. de Vries in deze zaak. Hoe is daar aandacht aan gegeven? Nou, er is uitvoerig bij stilgestaan, natuurlijk ook door het enkele feit dat Kelly voorzitter is geworden vanavond van de stichting. Maar ook via een banner die daar hing. En waarin stond dat we altijd denken aan zowel Tanja als aan Peter R. Ja, je hebt met hem samengewerkt? Jazeker, ja. Hoe was dit moment voor jou persoonlijk? Nou ja, het blijft natuurlijk gewoon emotioneel. Ik ken zowel Royce als Peter heel goed. En heb natuurlijk ook eigenlijk nooit kunnen bevroeden dat onze samenwerking in het kader van die stichting zo noodlottig zou eindigen. Maar vandaag toch ook weer een heel mooie toekomstvisie weer gekregen heeft. Ja, via zijn dochter natuurlijk. Ja. Jullie hebben €1 miljoen tipgeld bij elkaar verzameld. Zo is bekendgemaakt al een tijdje geleden. Ja, 1,4 miljoen. Of 1,4 inmiddels al. Oh, ja. And going, and counting, zullen we maar zeggen. Ja. De Stichting Gouden Tip. Zijn er al tips binnengekomen? Ja, er zijn tips binnengekomen. Die worden verzameld en ook anoniem gedeeld met het Openbaar Ministerie. Ik wil het ook nog even zeggen dat als mensen tips hebben, anonimiteit wordt gegarandeerd. Die worden ter beschikking gesteld aan het OM, maar op anonieme basis. En daar zitten ook tips tussen die interessant genoeg zijn om op door te rechercheren. Dat doet het OM. En wij hebben ook in het bestuur een Simon Fuik, criminoloog, die ook jarenlang heeft gewerkt met Peter. En natuurlijk ook die tips op waarde weten schatten. Ja, als mensen tips hebben, waar kunnen ze zich melden? Nou, via de website van Stichting De Gouden Tip. Dat is eigenlijk de kortste klap. Ja. De ene knop is het doneren en de andere knop is tippen. En dat werkt zelfs voor een digibet als mijzelf vrij eenvoudig. Kijk dan. Nou ja, dan moet het goed komen. Goed, dank je wel op deze bijzondere dag dat we je even konden bellen. Lex de Jager was dat van De Gouden Tip. Goedenavond. Dank je wel. Gaan we even naar het Transfer Center, zoals wij dat noemen. Mark Kloostra. Hi. Gisteren was je er ook al. Mm-hmm. Het zijn drukke tijden voor je. Wat zijn de bijzondere dingen die je tot nu toe hebt gezien? Want om 12 uur vanavond sluit de transfermarkt, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, dat is helemaal correct. Nou, wat het meest is opgevallen is het voorlopig afketsen van de transfer van Joey Veerman. Die niet naar AZ lijkt te gaan. Zoals ook Bazour en Tanana lijken te blijven bij Vitesse. Maar nog dik 3 uur en dan kan er nog een hele hoop gebeuren. Wat wel rond is, is de transfer van Feyenoord, ja, Wouter Burger. Sparta grijpt mis, want hij kiest voor Basel, waar hij tekent tot 2025. Mickey van der Ven, veel om te doen, heeft een toptransfer te pakken. Hij gaat naar Mark van Bommel, naar Wolfsburg. Er was heel veel om te doen om die transfer, onder andere een arbitragecommissie. Hij hoopte onder zijn contract uit te komen, maar hij heeft nu zijn droomtransfer te pakken. Dan naar Groningen, want daar zagen we op Twitter de hashtag Fleddy maakt me gek voorbij komen. Oh. Dat is na Mark Flederis, de technisch directeur van FC Groningen. 3 transfers op de laatste dag op deadline dinsdag. En dat gaat dan om Laros Duarte van Sparta, Yaya Kali van Göteborg en Sebastian Tuneki, die van Bøde Glimt komt. En dat is een Noorse club. Tuurlijk. Ja, die kennen we allemaal. Zeker. Wie heeft er niet gevoetbald? Nou, ik. Ja, precies. Ik ook niet, hoor. Maar goed, dat terzijde. En die wordt voor dit seizoen gehuurd met een optie tot koop. Even kijken. PEC Zwolle. Dat is iets lager op de A28. Die heeft Luka Adzic binnen. Dat is een aanvaller die transfervrij komt van Anderlecht. Speelde vorig jaar nog bij Emmen. Tottenham Hotspur, even over de grens, heeft Emerson overgenomen van Barcelona. Dat is goed nieuws voor Serginho Dest, want de Braziliaan was in Catalonië de concurrent van Dest rechtsachterin. Ook in Spanje, Real Madrid, Eduardo Camavinga is daar aan de selectie toegevoegd. En dat is een 18-jarig toptalent. Die speelde in Frankrijk bij Stade Rennes, een box-to-box middenvelder. En die tekent tot maar liefst 2027. Dan nog spelers die blijven. En dan heb ik het over Onana bij Ajax. Daar lijkt voorlopig geen transfer te komen. Zoals die er ook niet gaat komen voor Ritsi Doan, die toch bij PSV blijft. Ondanks drie clubs uit Duitsland die interesse hadden. En Noah Lang, de Nederlander bij Club Brugge, blijft ook in België voetballen. Goed. Nou, we gaan in de loop van de avond gaan we regelmatig even contact met je opnemen. En dan horen we wel of er nog miljoenen her en der over tafel vliegen. Yep. Dankjewel voor nu, Mark Kloosstra was dat. Ja, over naar wielernieuws. Opnieuw Nederlands succes in de Ronde van Spanje. Want het is Fabio Jacobsen voor de derde keer gelukt een rit te winnen. Drie zegens in de Vuelta. Het is misschien ook vandaag de laatste kans voor de sprinters. Want ja, de komende dagen is het in ieder geval klimwerk. En hij verstevigt zijn positie natuurlijk ook in de strijd om de groene trui. Wat een geweldige rentree is dat deze Vuelta voor Fabio Jacobsen. Hij pakt zijn derde etappezegen. Ja, we hebben hem gewoon aan de lijn. Goedenavond, Fabio. Goedenavond. Ja, waarmee moet ik je nou vooral feliciteren? Met deze prachtige overwinning of gewoon je verjaardag? Allereerst mijn verjaardag, denk ik. Ik ben heel blij dat ik nog mijn verjaardag mag vieren. En dan vervolgens, ja, met de overwinning uiteraard. Ja, één zo'n klein zinnetje. Blij dat ik mijn verjaardag mag vieren. Ja. Het is ook echt niet niks. Sta je daar enorm bij stil vandaag? Zeker. Vorig jaar was ik enorm dankbaar dat ik mijn verjaardag nog mocht vieren. En dat zit nog altijd... Dat zit nog altijd in mijn ziel, die dankbaarheid. En dat ik dan zo'n cadeau mag krijgen vandaag, ja, daar ben ik enorm blij mee. Ja, geef er eens woorden aan. Hoe speciaal is een overwinning? Altijd bijzonder. Maar vandaag moet ik zeggen, was wel met een goud randje. Omdat het was een hele lastige dag. De andere ploegen hebben geprobeerd om me te kraken. Ik moest zelfs een keer lossen. Maar in de finale verliep het eigenlijk perfect en ik ben blij dat ik het ook voor de ploeg kan afronden. Ik denk de mooiste overwinning van mijn carrière. Ja, toch wel? Beschrijf even wat de mooiste, dat is ongetwijfeld de manier waarop, maar ook het hele verhaal eromheen natuurlijk. Eerst maar even de manier waarop. Beschrijf even de laatste, wat zullen we zeggen, laatste 150 meter? Ja, laten we beginnen. Op 600 meter van de finish is er nog een bocht. En ik word perfect gebracht door mijn kamergenoot Bert van Lerbergen, die mijn lead-out is. En ik zit bij de eerste vijf. En dan gaan we de laatste flauwe bocht naar rechts door op 200 meter. En dan weet ik van oké, ik heb nog goede benen. En dan begin ik met mijn sprint. En dan zie ik geen wielen meer achter me opkomen. En dan... Ja, mag ik rechtop gaan zitten en dan is het de ontlading. En ja, na de eerste en de tweede zegen is het nu de derde zegen in de groene trui. Ik denk dat dat voor elke jonge wielrenner, meisje of jongen, de droom is om in de groene trui een rit te winnen. Ja, dat begrijp ik. Je hebt de zegen ook opgedragen aan drie mensen. Wil je dat toelichten? Ja. Dat begint bij Ivan van Mol. Dat is de dokter van de ploeg die erbij was in Polen en mij begeleid heeft na het ongeluk. Ja, in Polen, duidelijk voor de mensen die dat vergeten zijn, die ene onder die steen, daar was die vreselijke crash. Dat was in Polen en daar was die teamdokter dus bij. Ivan was ook de eerste dokter waar ik contact mee had toen ik bij de ploeg kwam, 4 jaar geleden. En die heeft daarna het overkoepelend overzicht gehouden op mijn herstel. En daar heb ik veel contact mee gehad. Dan is er vervolgens professor Meijer. Dat is een chirurg / implantoloog in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Dat is de meneer die samen met zijn collega's ervoor gezorgd heeft dat ik weer tanden heb en weer kan lachen. En weer goed kan praten. En dan is er Cor van Wanrooy. Dat is... mijn osteopaat uit Vught. En iedereen kan wel begrijpen dat na een valpartij zoals die ik heb gehad in Polen, dat alles volledig gekneusd is en door elkaar geschud. En die heeft me weer opgelapt. Fysiek, qua benen, armen, rug. Dat alles weer functioneerde. Dat ik weer een goede wielrenner kon worden. Ja. Je hebt letterlijk gezet, ik citeer jou nu zelf, een beetje raar natuurlijk, maar ik doe het maar even. Ik hou van jullie en deze is voor jullie. Ja. Een hele bijzondere zin. Die kwam recht uit je hart, denk ik. Ja, maar zo voel ik het echt. En dat zijn mensen die hebben voor mij gezorgd. En ik ben ze heel enorm dankbaar. En daarom wil ik ze noemen bij de derde zegen. Omdat het dat bijzonder is en op mijn verjaardag. En ja, dat is gemeend, dat komt uit maart. Ja, nou hebben we jou gebeld toen je na de eerste zege... toen zei je tegen ons, ja, ik voel me nog niet helemaal zeker in de sprint... na die verschrikkelijke val. Is dat al een beetje veranderd? Ja, dat gaat beter en beter. Ik denk dat dat, net als bij ieder trauma is, dat moet slijten. En ik ben nog altijd voorzichtig en gefocust en af en toe een beetje bang. Maar het gaat wel beter en ik geniet er nog steeds van. Uiteindelijk fiets ik graag en ik race graag. Hè. Ik ben echt van de koers en sprint. Dus die adrenaline hoort erbij en het gaat beter en beter. En ik denk dat dat ook wel te zien is aan de manier waarop ik rijd. Ja, ik vind echt ongelooflijk. Nou de bergen in, je zit stevig in het groen. Wat is de tactiek om die groene trui te verdedigen? Ik dacht je even hoorde lachen, Fabio, toen we zeiden dat je de bergen in ging. Ja, ja. Ja, nee, ik zit nu aan te denken. Dat zijn de zwaarste dagen op de fiets. Maar het belangrijkste is eten en drinken en goed de tijdslimiet in de gaten houden. Ik weet natuurlijk ongeveer wat ik kan bergop en op lange beklimmingen. Ik heb een hele goede ploeg om me heen met jongens die sterker zijn dan ik. En die me eigenlijk in de afdalingen en in de valleien van voor goede binnen de tijd houden. Net als dat wat bij Cavendish gebeurde in de Tour. Gaan die jongens hier dat ook doen. En dan moet Santiago te halen zijn in de laatste etappe. Ja. Goed, en nog één sprintetappe. Wie weet wordt het nog mooier. En het is al zo mooi. Fabio, we laten je... het altijd proberen. Ja, natuurlijk. Je moet het ook proberen, want je kan het. Dat heb je al bewezen, 3 keer. Een hele fijne verjaardag nog. Kaarsjes uitblazen, taartje eten, champagne drinken. Het hoort er allemaal bij vanavond, zeker, denk ik. Zeker. Dat dacht ik al. Oké, geniet ervan. Dank je wel dat we je even konden bellen. Fabio Jacobs. Dank je wel. Fijne avond. Ja. Bedankt. Nou, we zijn eerst een half uur, we gaan er even door. Vind je dat goed? We gaan zo meteen door met onder meer Barbara Barend. Ja, want we gaan het hebben over een speciale documentaire op Netflix. Die is uitgekomen. We hebben aandacht voor de Paralympische Spelen met Mark van Kuijden. Dat is onze analist die zelf meedeed in het rolstoel basketbal. En we gaan het over beachvolleybal hebben. We hebben een nieuwe bondscoach hier. Graag tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Morgenavond vanaf 8:45 Noorwegen-Nederland. Die bal, die was perfect. Die was voor het inschieten. Live sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. De bal gaat richting Luc de Jong. Noorwegen-Nederland. Morgenavond vanaf 8:45. Het nieuws van alle kanten. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek. Inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag, Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten. En het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. NPO Radio 1. 9 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Peter R. de Vries hield er rekening mee dat hem iets zou overkomen. Dat zei zijn zoon Royce vanavond in het eerste tv-interview na de dood van zijn vader in het programma Galit en Sophie. Hij vertelde dat zijn vader al jaren geleden een afscheidsbrief had geschreven die voortdurend werd geüpdate. Daarin stonden persoonlijke, maar ook praktische zaken, zoals welke muziek gedraaid moest worden op het afscheid. Peter R. de Vries werd begin juli in Amsterdam neergeschoten toen hij na een uitzending van RTL Boulevard naar een parkeergarage liep. 2 verdachten zijn aangehouden. In het centrum van Maastricht lopen honderden mensen mee in een stille tocht voor Tanja Groen, de studente die 28 jaar geleden in Maastricht verdween. De tocht is een initiatief van studentenvereniging Circumflex, waar Tanja lid van was. Het is ook een ode aan Peter R. de Vries, die zich jarenlang heeft ingezet voor de verdwijningszaak. De toen 18-jarige Tanja Groen vertrok eind augustus 1993 van een feestje van haar studentenvereniging. Sindsdien is ze spoorloos verdwenen. De gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia heeft postuum gratie verleend aan 7 zwarte mannen die in 1951 zijn geëxecuteerd in de elektrische stoel. De 7 kregen de doodstraf voor de verkrachting van een witte vrouw. Maar volgens de gouverneur was het een oneerlijk proces. De zaak wordt in de VS vaak genoemd als voorbeeld van racistische ongelijkheid. Verkrachting werd destijds bestraft met de dood, maar volgens de gouverneur zijn alleen zwarte Amerikanen daartoe veroordeeld. Op de noodopvang in natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen zijn de eerste 21 Afghaanse evacuees aangekomen, meldt het COA. Een groep van zo'n 15 omwonenden stond de bussen op te wachten met vlaggen en welkomstbordjes. Op de noodopvang in Heumensoord is plek voor 450 mensen, maar dat kan worden uitgebreid tot maximaal 1000. En dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Morgen start grijs. Vooral in het westen van het land kan wat motregen vallen. Morgenmiddag breekt ook de zon even door. Dan wordt het zo'n 19 graden aan de kust tot 21 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires, zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Instromen kan op ieder moment. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl. U stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Staatsloterij bestaat 295 jaar. Dat is lang, hè? En om dit te vieren maken onze abonnees tot en met september kans op 295 extra prijzen met een totale waarde van maar liefst 100.000 euro netto. Ben jij nog geen abonnee? Meld je dan snel aan op staatsloterij.nl/jarig. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Robert Meder. Met hier aan tafel vanavond Michiel van der Kuip. Hij wil het Nederlands beachvolleybal weer naar topniveau brengen. Ja, naast Mark van de Kuilen. Hij praat ons zometeen bij over de Paralympics. En Barbara Barend keek voor ons naar de nieuwe Netflix-docu over Caitlyn Jenner, de vrouw die als man enorme sportsuccessen vierde. En succes voor de Nederlandse volleybalsters. Daar gaan we het ook over hebben, want zij bereikte op het EK de halve finale. Ja, Michiel van Kuip, beachvolleybal en volleybal ligt dicht bij elkaar. Goedenavond. Goedenavond. Volg je het gewone volleybal, om maar even zo te zeggen, ook nog? Ja, zeker. Ik heb, voordat ik hier ging, even naar de samenvatting gekeken van het nationaal team tegen Zweden. Uh-huh. Dus een mooie overwinning voor de meiden. Ja. Een mooi nieuw, fris team met Avital weer als bondscoach. Dus dat volg ik wel. Je hebt er wel een goed gevoel bij, om maar even zo te zeggen. Zeker. Ja, je moet goede gevoel nog even terugbrengen in Nederland, hè? Bij beachvolleyballen, ja. Nou. Ja. Je komt uit België nu vandaan, hè? Ja. Je was bondscoach in België. Ja, het goede gevoel. Ik moet wel zeggen dat ik als bondscoach van de Belgen was ik wel jaloers nog steeds op de resultaten van de Nederlandse teams, hoor. Ja? Ja, kijk, jullie hebben het natuurlijk over Olympische Spelen, maar er zijn natuurlijk meer toernooien die er gespeeld worden het hele jaar door. En daar spelen ze echt, daar worden echt goede resultaten gehaald door. Wij zijn wel even een stapje verder, wou je zeggen. Nou ja, ik begrijp dat vaak de nadruk ligt op die Olympische Spelen. En dat het daar niet naar wens was. Er was natuurlijk ook maar één mannenteam. Dat zouden eigenlijk, gezien het programma, het budget van het programma, twee teams naartoe moeten. Dus dat is wel een werkpunt. Volg je dan het volleybal op de Paralympische Spelen ook? Zie je dat ook? Ik heb nog weinig van de Paralympische Spelen gezien. En dat komt gewoon puur aan het feit omdat ik net na die nieuwe aanstelling vreselijk druk ben met van alles en nog wat rondom die organisatie. Dus ik moet bekennen dat ik nog niet heel veel gezien heb. Nou, dan gaan we hier nu even bij praten. Hebben jullie al wat gemist? Want het was echt wel weer een gouden dag voor de Nederlandse Paralympiërs in Tokio. 8 medailles veroverde Team NL vandaag. En dat was een record. 1 daarvan werd gewonnen door handbiker Jetse Plat. Het was zijn 2e gouden medaille deze Spelen. En bij ons aangeschoven is Mark van der Kuilen, analist. Die hier in 2016 was het, hè, dat je zelf meedeed in Rio de Janeiro. Aan het rolstoelbasketbal. Fijn dat je hier bent. Ja, klopt, dankjewel. Die 2e gouden medaille al voor Plats deze Spelen. Een klasse apart, hè? Ja, dat is wel echt een klasse apart, deze gast. Afgelopen zondag won hij op de triathlon won hij ook al goud. Hij doet aan deze twee sporten mee. Hij doet ten eerste aan de triathlon mee. Daarna, vandaag heeft hij de tijdrit gewonnen. En morgen doet hij nog eens een keer de wedstrijd, de wegwedstrijd op de handbike. Ja. Ja. Met enorme afstanden op nummers 2 en 3. Ja, nou ja, hij reed de nummer 2 al op een minuut. Ik bedoel, deze gozer die draait ook een wattage met zijn armen. Hij is ongekend. Wattage wil zeggen hoe hard hij eigenlijk duwt aan die wielen, hè? Ja, hoe hard hij een wielrenner trapt, dat duwt hij met zijn armen. En dat heeft hij op een lange termijn, kan hij dat vermogen echt hoog houden. En dat is voor de meeste andere atleten in zijn klasse is dat niet te doen. Nee, nou, hij was dolgelukkig met zijn medaille. Laten we even luisteren naar zijn reactie. Deze stond wel het meest omcirkeld in de agenda. En loodzware tijdrit, hele lastige tijdrit. Zwaar parcours en toch wel echt wat technische bochten erin. Maar gewoon perfect volgens plan. En op deze ben ik wel echt ook heel erg trots dat het zo gelukt is. En plan goed gemaakt en goed uit kunnen voeren. En dat het ook nog beloond wordt met deze kleurmedaille is wel heel vet. Ja. Ja, je noemt al 4 keer het woord plan, maar je moet het wel even doen, hè, dit? Ja, je bent natuurlijk lang bezig om het zoveel mogelijk een machine te worden eigenlijk. En daar gaan natuurlijk heel veel trainingsuren en alles daaromheen wel aan vooraf. Hier is het toch altijd weer anders dan je denkt. Er komt een hoop op je af en verplaatsing. Triathlon ging gelukkig ook zoals ik hoopte. Waardoor echt snel de focus ook echt op deze tijdrit kon. En de power zat goed vandaag. Heel blij mee. Ja, Jetse Plat. Ik denk wel een van de meer bekende Nederlandse Paralympiërs. Hoe komt dat, denk je? Ja, ten eerste, hij wint gewoon eigenlijk alles wat er te winnen valt. Dat scheelt een hele hoop, ja. Dat zorgt er voor een naam. En helemaal binnen de Paralympische wereld is hij... Heb je hem wel eens gezien, Bert? Ja, zeker weten. Ja. Zijn armen zijn net zo breed als onze benen bij elkaar. Ongeveer. Ja, dat bedoel ik. En hij is natuurlijk, hij zit nu ook in een tv-reclame waar hij niet op zijn handen rond. Nou goed, mensen die herkennen hem. Het is een hele markante jongen. Ja, en het wordt nog spannend. Hij ligt op koers om in 4 dagen 3 keer goud te winnen. Ja, morgen is de wegrace. Een eerlijke inschatting van jouw kant? Gaat er niks mis met het materiaal? Gaat er niks mis? Geen lekke banden, geen gekke ongelukken? Dan pakt hij dus nu zijn 3e goud in 4 dagen. Ja, maar Is hij dan zo extreem bijzonder of is de tegenstand zo laag? Hij is extreem bijzonder, ja. Ja. En weet je, het is niet, hij doet dit is niet ineens dat hij er is. En hij werkt hier al echt al jaren voor. En hij laat dit ook niks aan het toeval over. En er zijn ook wedstrijden in de voorbereiding geweest die hij gewoon heeft verloren. Hè? Maar, dus het is echt een mens. Het is een mens, ja. Ja. Het is niet dat hij alles echt zomaar aan elkaar rijgt. Maar je ziet nu, hij is in zo'n conditie, in de vorm van zijn leven eigenlijk. Hij piekt nu echt op het juiste moment. Het is ongelooflijk als je hem ook op de fiets ziet hoe hij de tegenstanders passeert alsof het niks is. Ja. Is dat mentaal ook heel belangrijk als je gewoon zo lekker in die flow komt? Ja, tuurlijk. Dat is mentaal. Dat is met sport. Als je draai je in de flow komt, dan word je ook niet moe. Dat zal de bondscoach hier ook herkennen. Maar, ik zie hem niet knikken. Nou, als je niet na hoeft te denken over wat je doet en alles gaat vanzelf en je rijdt iedereen aan gort, dat is natuurlijk het mooiste gevoel wat er is. Dat is als alles volgens plan loopt. Ja, de bewondering die straalde uit je ogen net toen hij aan het vertellen was. Ja, ik vind dat is altijd bijzonder. Als individuele sporter voor elkaar krijgt, is dat bijzonder. Maar ook als je dat als een team voor elkaar krijgt, dat is natuurlijk waar je het voor doet. Om volledig vrij naar het resultaat te spelen wat je wil behalen. Ja. Dan nog even over de handbikester Jeanette Jansen. Ze hebben brons vandaag op de tijdrit. Ook wel weer een bijzonder verhaal, hè? Ja, dat is wel echt een bijzonder verhaal. Dit is een... Zij is eigenlijk op leeftijd. En hoe oud ben je dan als je op leeftijd? Ja, Jeanette is 53 op dit moment. Haar eerste spelen nam ze deel in 1988 in Seoul. En toen deed ze nog atletiek. En dit is wel typisch voor de Paralympische Spelen. En ik denk ook, er zijn nog steeds discussies in Nederland gaande. Is dit topsport? En hoe kan dit? En hoe bestaat dat? En dit soort dingen. Ik begrijp dat dit de discussie eigenlijk opwerpt. Zij is begonnen in 1988 met atletiek. Later is zij in 1996 is ze gaan rolstoelbasketballen. Waar ze overigens wel goed in was, moet ik heel eerlijk zeggen. En vanaf 2012 is ze eigenlijk gaan handbiken. En nog steeds, ze heeft al die spelen heeft ze meegemaakt. Tussendoor heeft ze er twee gemist. Gemist omdat ze gestopt was of omdat ze zich gewoon niet kwalificeerde? Nee, gemist omdat ze eigenlijk gestopt was na het rolstoelbasketbal. Dacht ze, nou, ik stop ermee. Ik heb een mooie carrière gehad. En uiteindelijk vond ze het handbike en bleek ze daar dus ook nog goed in te zijn. Ja. Bizar. Dat is een bizar verhaal. Ja, zeker weten. 53 jaar. Hoe oud ben jij? 33. Dus jij zou even de toekomst voor je. Nee. Ja. Ik heb vandaag de bondscoach rolstoelbasketbal heb ik het verslag gedaan van de wedstrijd van onze dames. En we hadden het toevallig. Ik zeg, Kees, maak ik nog een kans? Hij zei, nou, Kees van Rootselaar. Hij zegt, nou, ga eerst nog maar weer eens een jaartje aan de slag. Nee. Maar kun jij je als rolstoelbasketballer voorstellen dat je dan in één keer uitblinkt in een heel andere sport? Nee, ik kan me dat ook niet ik voorstellen. Vind het zo bizar. Ja, ik ook. Ja, heel oprecht. Maar ik kan zeggen, het atletiek, daar was ze... Ja, daar kan ik eigenlijk niets over zeggen. Het rolstoelbasketbal was zij gewoon echt goed. En het handbike is hij blijkbaar ook echt goed. Maar bizar vind is dat je op deze leeftijd nog... En dat vind ik dus lastig in te schatten of dan zij nou zo exceptioneel goed is. Of dat de tegenstand zo... Ja, wat ik zei, zwak is. Zwak is? Ja, maar goed, bedoel, we gaan het zo meteen hebben over die documentaire op Netflix... rond Bruce Jenner, die goud won in Montreal, op de tienkamp. Ja. Ik bedoel, dat zijn 10 verschillende sporten. Dus als we het hebben over, kan je goed zijn in heel veel verschillende sporten... dan is dat natuurlijk wel een voorbeeld dat gewoon kan. Ja, maar het zijn wel vaak sporten die aan elkaar gelinkt zijn. Ja, dit zijn wel heel veel... Dit zijn wel hele van een teamsport naar een individuele fietsen. Ja. Ja. Maar kan je uitleggen waarom Jeanette Jansen zo goed is in al die verschillende sporten? Is dat doorzettingsvermogen? Heeft ze een speciale bouw? Zij is als kind zij is gehandicapt geboren. Uiteindelijk is op haar 9e zijn haar beide benen geamputeerd. En zij is toen begonnen met atletiek om zichzelf gewoon te ontwikkelen. Ze kwam ook achter dat ze kon beter in een rolstoel gaan zitten dan gaan lopen. Ze heeft vroeger gelopen op 2 prothesen. Uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen om in een rolstoel te gaan zitten. En toen is ze gaan atletiek om zichzelf eigenlijk te ontwikkelen. Nou, naar atletiek carrière is zij begonnen met rolstoelbasketballen. En zij was gewoon bloedfanatiek. Dat is het. Kijk. En het is een trainingsbeest. Dat is wel. Zij wil altijd trainen. Zij is nooit beroerd. En ze is gewoon bloedfanatiek. Ze wil altijd winnen. Ja. Dus ik denk dat daar haar grote kracht ligt. De dag van morgen? De dag van morgen. Gaat hij ons brengen, denk je? Ja, nou, ik kijk vooral uit naar, naar de wegwedstrijd van het handbiken. Daar hebben we Tim de Vries in de klasse H5 en Jetse Plat natuurlijk weer in de klasse H4. Hm. Goed, blijf nog even zitten. Ja, zeker. Wandering Heart, Tim Knol. Het is 21 uur 18 op NPO Radio 1. U hoorde net Mark van der Keulen, die is blijven zitten. Voormalig rolstoelbasketballer, nieuw analist met betrekking tot de Paralympische Spelen. We gaan nu praten ook met Michiel van der Kuip. En aan jouw onderwerp, het beachvolleyballen. Je bent de nieuwe bondscoach van de mannen. Je komt uit België. We hebben het er net er kort over gehad. Mist je in Nederland of had je het wel gezien in België? Of allebei? Ik heb het 4,5 jaar heel erg naar mijn zin gehad in België. Dat ten eerste. Maar ik coachte daar maar één team. En er kwam daar een einde aan het prestatieprogramma. In België werkt het zo dat je iedere nieuwe Olympische cyclus moet je een dossier indienen over je team. En ik moest daar gewoon heel eerlijk zeggen dat ik het idee had dat zij geen top 8 gingen spelen in Parijs. Dus en dat is van de Olympische Spelen. Van de Olympische Spelen, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, je wil gewoon met de top werken en het hoogst haalbare. En dat zag je daar wellicht niet gebeuren. Maar kan dat in Nederland dan wel? Want we hadden natuurlijk, wat je al zei, maar één beach duo. Brouwer-Meeuwse hadden we op de Olympische Spelen. Ga je voor meer? Als ik je zo hoor wel. Ja, nou, de opdracht is ook heel duidelijk. Het is gewoon om met twee teams daar straks in Parijs te staan. Ja. En zie je dat gebeuren? Ja, ik denk het wel, ja. Hebben we talent genoeg? Er komt heel veel talent aan. Er is ook al een jong team wat heel goed scoort op de World Tour, zoals dat heet. De toernooien die wij over de hele wereld spelen. Mm-hmm. Waar ze al een paar keer de medailles hebben gespeeld. En daaronder zit ook weer een nieuwe aankomende jeugd. Dus dat voelt goed en dat ziet er goed uit allemaal. Ja, mooi. Je werd in 95 Europees kampioen beachvolleybal. Denk je daar nog wel eens aan terug? Ik zie een enorme lach op je gezicht. Mooi, zeg. Ja, dat was zo anders toen. Nou, met wie was het ook weer? Met Marco Klok. Oh ja, Marco Klok. Ja. Spreek je hem nog wel eens? Ja, ik spreek hem nog wel eens. Ja, hij is nu bondscoach van de dames onder 20. En ik zou graag met Marco nog wel samen willen werken ook. Dus je kunt hem vragen, hè? Ja, hij hangt. Hij hangt aan de lijn hier. Oh, Marco, okay. Goedenavond. Je zegt wel ja, maar dat wist je helemaal niet. Goedenavond. Hoe kijk jij terug op die Europese titel? Heel bijzonder. Giel, nogmaals dat je deze weg gefeliciteerd. Dankjewel. Nieuw job. Het was toen heel bijzonder. Inderdaad, een andere tijd. Beachvolleybal stond er heel anders in de Nederlandse sportwereld. Maar ook in de hele wereld was het nog volop in ontwikkeling. En ja, daar hebben wij een mooi resultaat behaald door het Europees kampioenschap te winnen. Ja, dat kan je wel zeggen. Wat maakten jullie nou tot zo'n goed duo samen? Nou, ik denk dat wij al meededen toen met de tijd de ontwikkeling die er gaande was. Met meer power en meer lengte in het beachvolleybal. Het is zo begonnen met hele handige, kleinere spelers en speelsters. En Michiel, hij zit tegenover je. Hij is natuurlijk boven de 2 meter. Lange armen en kon goed springen. Dus hij was ontzettend sterk aan het net met blok. En ik was de verdediger. En ik was ook met 1,94 ook behoorlijk groot. En vooral gebruikte ik power in ons spel. Dus je analyse blok, Michiel. Kijk even naar Michiel hier. Ja, we waren, ik denk voor de jongens die toen speelden, waren we een indrukwekkend team om tegen te spelen. Vooral qua postuur ook. En in onze sport kan je de bal slaan, je kan hem shotten. En er werd toen heel veel geshot. Dat betekent tactisch geplaatste balletjes. En wij gaven die bal gewoon een ram de hele dag. Dus, dat klinkt goed. Ja, dat was klinkt ook lekker om te doen een ook. Ander spel, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Je zei net in een heel kort bijzinnetje, die een beetje ondersneeuwde. Ik zou graag nog een keer met hem samenwerken. Marco, nou, je hangt toch. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we de besprekingen gewoon vanavond alvast beginnen. Je doet nu jong Oranje, toch? Bij de vrouwen? Bij de meiden? Als ik het zo zeg, vroeg zomer gedaan. Die periode is wel afgelopen. Kijk. Het kampioenschap hebben we het afgesloten in juli. Nu ben ik nog wel anderhalve maand de dames. Het talentteam was, wat nu team 2022 wordt. Ja. Waarbij het een mix wordt van talentteam en ouders. Dus die ben ik nu aan het trainen omdat Afrika Serena natuurlijk met zijn staf op het EK is. En die daarna ook nog wat weken rust krijgen. Dus die eerste anderhalve maand van het begin van dit seizoen neem ik over. En dat zijn eigenlijk nog veel meiden die ook afgelopen zomer bij Jong Oranje zaten. Ja, nou dan slaan we de eerste 2 maanden even over. Ja. Kijk, je begint te wiebelen op je stoel. Waarom begin je te wiebelen op je stoel? Wordt het ongemakkelijk of nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar Marco is natuurlijk een hele goede indoor coach. Maar goed, ik heb natuurlijk gewoon ook mijn voorkeuren als bondscoach om met bepaalde mensen te werken. Ja, die heb je net uitgesproken dat je graag met hem zou willen werken. Ja, nou ja, dat weet hij ook. Dus dat is helemaal geen geheim. Alleen, ik zit natuurlijk in de beachvolleybalwereld. En Marco is tot op heden indoor coach. Heeft ook wel beachvolleybal ervaring als trainer. Maar Marco, zeg even. Is het wat je ziet zitten in de toekomst? Jawel. Het is beachvolley is gewoon een prachtige sport. Dat heeft zich al lang bewezen. En het ontwikkelt alleen nog maar meer door. Ik zit niet zo vast aan een bepaalde soort volleybal. Want de afgelopen 2 jaar ben ik dan ook in combinatie met herenteams ook dames gaan coachen. En nu dus jeugd meiden. En dat is toch allemaal weer heel anders dan heren. Maar zullen we het dan even concreet maken? Zullen we het even concreet maken? Per wanneer ben je beschikbaar? Ja, daarom. Maar Jank nu toch. Per wanneer ben je eventueel beschikbaar? Ik ben, wat ik zei, tot en met eind september nog bezig bij de bond. En daarna heb ik niets nog. Dan beginnen we 1 november, code. Dat is geregeld bij deze. Ja. Ik zit al een overeenkomst te tikken hier. Tijd heb ik mijn baas luistert mee, dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, ik heb nog geen club voor komend seizoen. Dus, dit is geregeld, toch? Ja, toch? Dit is toch geregeld? Wat mij betreft wel, ja. Ja, goed. Marco, geef er even een klap op. Ja, in ieder geval kop koffie drinken. En, zullen we dat doen? Precies. Ik moet nog een keer met Michiel samen zitten, ja. En met andere mensen dan ook, hoor. Ja, zeker. Dankjewel, Marco. Goed, graag gedaan. Voor je bijdrage. Ja, nog even met jou, Michiel. De afgelopen jaren heb je natuurlijk niet stilgezeten. Je was bondscoach van het Belgische beachvolleybalteam, de mannen. Moest je daar weer helemaal de sport opbouwen? Zoals je dat ook in Nederland gedaan hebt? Nou, dat team kon natuurlijk al goed beachvolleyballen. Alleen die hadden wat meer structuur en begeleiding nodig. En dat was op dat moment niet aanwezig in België. Vandaar dat ze bij een buitenlandse coach uitkwamen. En mijn Belgische team trainde ook met de Nederlandse selectie mee. Omdat het maar één team was, hadden ze geen sparringspartners in België. En zij hadden de afspraak in Nederland al lopen voordat ik bondscoach werd van die Belgen om met die Nederlandse teams mee te trainen. Dus die lijntjes waren allemaal heel kort. En ik had ook die samenwerking met die Nederlandse bondscoaches van oké, ik word bondscoach van de Belgen en wij blijven met jullie meetrainen. Dat was voor ons natuurlijk een luxe positie, omdat we op die manier hele goede sparringpartners konden regelen. Mm. En van daaruit zijn we ons eigen programma op gaan bouwen in België. Het is alleen helaas nooit gelukt in dat programma om een tweede of een derde team erbij te krijgen, waardoor je altijd afhankelijk was van tegenstanders in het buitenland te zoeken. Dus je moest altijd op stage of naar Nederland. En dat was natuurlijk, op een gegeven moment werd dat in de coronatijd werd het ontzettend lastig, omdat je gewoon niet meer overal welkom was. Ja, en dan krijg je van die periodes dat je maar met z'n drieën kan trainen, dat je alleen kan trainen. En dan wordt het lastig. Ja, zijn er dan toch weer dingen uit die Belgische periode die je dan weer meeneemt nu in Nederland? Ja, ik denk dat werken in het buitenland als coach heel nuttig is. Omdat je het gewoon te maken hebt met een andere cultuur. En de goede dingen daaruit, die kan je natuurlijk gebruiken in de volgende stap van je carrière. Zoals? Nou, wat ik zelf erg prettig vond, was de hiërarchie die nog in België is. Hè. Dus als coach, als bondscoach ben je de baas van je hele begeleidingsteam. En die spelers zien je daar ook echt als baas. En in Nederland hebben we natuurlijk een andere cultuur. Hebben we meer een cultuur van communiceren met elkaar, van vragen. En dat kan wat mij betreft soms te ver doorslaan. En ik denk dat je die autoriteit en die uitstraling, als je die kan bewaren, dat belangrijk is in de samenwerking met je spelers. Niet zozeer dat je de baas moet zijn, maar het moet wel duidelijk zijn hoe de verhoudingen zijn en wie uiteindelijk de beslissingen moet nemen. En dat neem ik mee. Ik vind ook, en de andere kant op vind ik, dat we als wij in Nederland van A naar B willen, dan gaan we rechtdoor. En in België gaat dat met, ik noem het altijd land van de commissies. Mm-hmm. Als ik iets moest bewerkstelligen voor mijn team, dan moest ik langs 7 commissies. En in Nederland kan je gewoon direct vragen aan degene die erover gaat van hey, kan dat wel of kan dat niet? Ja. Zo'n gesprek zoals we net hadden met Marco Klok had in België niet gekund. Nou, dat had echt 2 jaar geduurd inderdaad. Ja, dat had echt langs 14 commissies gemoeten inderdaad. Ja, bizar. Ja. Even Mark van der Kuilen. Ik ben benieuwd. Op de Paralympische Spelen, is dan beachvolleybal? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, of is nee, dat? Nee, er zit volleybal. Er zit volleybal, weet ik. Maar is daar geen variant in de vorm van beachvolleybal? Nee, de volleybal variant op de Paralympische Spelen is zitvolleybal. Ja. En daar heb je op dit moment een Iranier van 2,46 meter is die man. Gezien, ja. Die kon onwaarschijnlijk. Het is fantastisch om te zien. Ze winnen ook alles. Ja, alleen door die ene man. Die man hoeft niet zijn armen handen hebben aan het net en alles tegenhouden. Ja. Wat vind je ervan eigenlijk? Van zitvolleybal? Nee, dat zo'n man dat zo beheerst. Ik bedoel, de rest van het team wordt bijna onbelangrijk met zo'n man in je team. Nee, zeker niet. Nee. Die man is zo verschrikkelijk lang. Voordat hij zich kan verplaatsen eenmaal, dat duurt even bij zo'n man. Hè. Dus weet je, in zijn mobiliteit en in zijn wendbaarheid is hij beperkter dan de rest. Maar ja, hij kan natuurlijk heel veel compenseren met die enorm lange en armen van hem. Ja. Tot slot, Michiel, even wat Mark Klok net vertelde. Die heeft natuurlijk een team. Die werkt binnen. Jij werkt ook met een team, maar een veel kleiner team. Begeleiding of nee, ja, nee, de spelers. De spelers ja, dat zelf, zijn er maar twee. Dat zijn er twee, maar we hebben natuurlijk in Nederland hebben we natuurlijk de luxe dat we meer duo's hebben. Dus dat kunnen er misschien aankomend jaar al wel 4 of 5 zijn. Mm-hmm. Dus dan heb je het al over 8 à 10 spelers. Maar daar zit volgens mij de teamvorming al veel meer in een voortraject. Want die twee moeten wel... Ja, met Marco, wat we net hoorden aan de telefoon... daar zat het wel goed en zit het wel goed. Maar een teamsamenstelling wordt ook bepaald door mensen... of je wel met elkaar door één deur kan. Dus... En dat kan je met een veel groter team... kan je dat natuurlijk een beetje camoufleren. Ja, dat is, die teamsamenstelling in beachvolleybal is zeer ingewikkelde materie. Ja, dat is eigenlijk de eerste stap naar het succes. Hè. Je moet je voorstellen dat je tussen 80 en 120 dagen per jaar op reis bent met elkaar. Dus je ziet je maatje soms meer dan je partner of je gezin. Dus als daar snel vrevel zit, ja, dan kan dat snel mislopen. Ja. Dus die persoonlijkheden, kan ik wel of niet dingen van elkaar accepteren? Hoe sta ik samen in het veld? Hoe is onze communicatie? Die zijn allemaal van wezenlijk belang inderdaad. Dus dat proces van hoe kom ik tot een goed team? Wie kies ik? Dat is inderdaad heel erg belangrijk. Ja, over 3 jaar alweer de volgende Olympische Spelen. Hoeveel mannenteams gaan we daar zien? Nou, er mogen er maar 2. Er mogen er maximaal 2 per land gaan. Dus jullie gaan er ook 2 zien. Ja. Kijk, goed, daar houden we je aan vast. Ja, ja, dat mag. Goed, ik hoop dat jullie een fijn kopje koffie drinken samen. Marco Klok en jij, en dat we dan dat je dan even belt. Of we langs de lijn bekend kunnen maken dat het in orde is. Ja, dat gaan we doen. Ja, goed, dankjewel voor je komst. Michiel van der Kuip was dat. Beachvolleybalbondscoach. En Mark van der Kuip, dankjewel. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Jo. NPO Radio 1. Hoogtebeduidende nieuws, Jelle Visser. Demissionair premier Rutte overlegde in Frankrijk met president Macron over samenwerking bij het evacueren van Afghanen. De evacuaties van tolken en anderen die ervoor in aanmerking komen moet snel worden hervat, aldus de premier. Peter R. de Vries hield er rekening mee dat hem iets zou overkomen. Dat zei zijn zoon Royce in het programma Galit en Sophie. Zijn vader had al jaren geleden een afscheidsbrief geschreven die voortdurend werd geüpdate. Daarin stonden persoonlijke, maar ook praktische zaken, zoals welke muziek gedraaid moest worden op het afscheid. De inspectie Gezondheidszorg heeft 50 artsen gewaarschuwd die verkeerde informatie gaven over het coronavirus of het vaccin. De inspectie kreeg sinds maart vorig jaar zo'n 200 meldingen over artsen die desinformatie verspreiden. Niet alleen tegen patiënten, maar ook op sociale media. En de 3 graanschepen met giftig fosfine in het laadruim gaan naar Kampen om daar gelost te worden. De schepen liggen al maanden aan de ketting vanwege een te hoge concentratie fosfine. Fosfine wordt toegevoegd aan een lading om ongedierte tegen te gaan. Maar inademen kan ernstige klachten veroorzaken. Langs de lijn en omstreken. Goed, dan zeggen we even... Ja, we gaan naar het transfercentrum. Ik hoor het al. Ik zeg even dat we zometeen in het volgende uur ook aandacht hebben voor de musical rond Johan Cruijff. Die in première gaat. Dat is volgend uur. Cruijff zit niet in... Of een Cruijff zit niet, denk ik, in het transfercentrum. Die heb je niet voorbij zien komen. Maar Kloostra, daar ben je weer. Ja. De bijzondere zaken die jij voorbij hebt zien of horen komen. Nou ja, ik heb wel een mooie link met Johan Cruijff. Namelijk FC Barcelona. Want volgens de doorgaans goed ingerichte voetbaljournalist Fabrizio Romano... Ja, daar is hij weer. Gisteren hebben we het uitgebreid over hem gehad. Ja. Daarom, en hij zit er niet vaak naast, wil Barcelona Luc de Jong binnenhalen. Zo. Ze zouden al persoonlijk akkoord zijn, schrijft hij op Twitter. En een deal zou dichtbij zijn. Nou ja, dichtbij. Nog 2,5 uur en dan sluit de transfermarkt. Dus heel veel tijd is er ook niet. Maar dat zou betekenen dus dat Koeman wordt herenigd met de spits van Sevilla. Want ze kennen elkaar natuurlijk van het Nederlands elftal. Dan van Barcelona naar Feyenoord. Het is een kleine stap. Ricciano Haps vertrekt namelijk bij de Rotterdammers. Hij gaat naar promovendus Venezia. Dat is de nummer 20 in Italië. Dus die kan aan de bak. En Marc-Jan Flederis, daar ging het in het vorige blokje ook al uitgebreid over. Die is nog niet uitgeshopt. Misschien heeft hij wel stapelkorting. 3 spelers is natuurlijk ook veel te weinig. Dus moest ook de Leo Irandust nog worden binnengehengeld. De 23-jarige nummer 10 uit Zweden komt van BK Häcken. Zijn shirt ligt al klaar, het oude shirt van Arjen Robben. En daar staat dan tegenover de transfer van Matusiwa, die middenvelder gaat spelen bij Stade de Rijn, waar een andere bekende van FC Groningen, namelijk spits Kai Sierhuis, vertrekt. Sierhuis gaat op huurbasis naar Heracles Almelo. Van Groningen naar Friesland, want Cambuur heeft een... of misschien wel de vervanger voor Robert Muren binnen. Het gaat om Roberts Uldriks. Die komt van het Zwitserse FC Sion. Bijna dezelfde voornaam, nu de doelpunten nog. En ook in Friesland, Heerenveen. Dat huurt Niklas Madsen voor 1 seizoen van het Deense Midtjylland. Met een optie tot koop van de 21-jarige Deense middenvelder. Go Ahead Eagles heeft opnieuw een Spanjaard gestrikt. Na Marc Cardona wordt ook Inigo Córdoba gehuurd van Atletico de Club de Bilbao. Dat is een 24-jarige vleugelspeler met al 87 La Liga-wedstrijden in de benen. Willem II wilde natuurlijk niet achterblijven. En die heeft de pas 18-jarige Ringo Meerveld overgenomen van FC Den Bosch. De middenvelder tekent voor 4 seizoenen. En RKC tot slot, dat heeft een nieuwe keeper uit België. Jens Teunkens is 23 en komt van het Cypriotische AEK Larnaca. Goed, nou, het duurt nog, even snel rekenen, 2,5 uur. Dan is de transfer deadline verlopen. We horen je zometeen nog een keer. Dankjewel. De Nederlandse volleybalsters hebben, zoals gezegd, zich bij het EK geplaatst voor de halve finales. Oranje was in Bulgarije opnieuw sterker dan Zweden. De ploeg van bondscoach Avital Selinger won weer met 3-0. Aanvoerster Anne Buijs, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, was de zege zo makkelijk als de uitslag doet denken? Nou, denk ik niet. Maar winnen is winnen. Dus dat is het mooiste. Ja, wat was er niet makkelijk aan? Nou, het was een heel ander soort wedstrijd dan tegen de Duitsers, de vorige ronde. Maar het was veel tactischer en ik weet niet. Het was een beetje een struggle. Maar ja. Uiteindelijk is het goed gekomen. Dat is altijd fijn. De eerste set ging best wel gelijk op, hè? Ja, zeker. Aan de overkant stond Isabelle Haak. Echt een speelster van topformaat. En die kon vrij gemakkelijk de punten tegen ons scoren. Maar gelukkig gedurende de wedstrijd hadden we daar een beter plan tegen. En gingen beter werken. En ging ons eigen spel ook wat beter lopen. En hebben we de overwinning eruit kunnen slepen. Dat kun je wel zeggen. In de tweede en derde set sloeg jij de set naar Nederland. Groeit dan het zelfvertrouwen of was Zweden gewoon gebroken? Een beetje van allebei, denk ik. Ik denk dat de Zweden echt enorm boven zichzelf zijn uitgestegen dit toernooi. Ik denk dat niemand, inclusief zijzelf, hadden verwacht dat ze zover zouden komen. En ik weet niet. Het ging gewoon beter lopen bij ons. En ook tegen de Duitsers gingen we meer over linksvoor. Vandaag hebben we meer met de middenspositie, met de diagonaal gespeeld. Dus gewoon een heel ander type wedstrijd dan de vorige ronde. En ik denk dat het wel belangrijk is voor iedereen, voor het zelfvertrouwen inderdaad, wat je zei. Ja, nou ben je een van de meer ervaren speelsters. Zie jij de verandering onder de vernieuwingen in het team van Avital Selinger? We hebben natuurlijk in principe een aantal mij die al wel wat langer erbij zijn. Zoals Nico Daalderop en Britt Bongaert. Die zijn al wel langer bij de ploeg. En die hebben nu gewoon een standaard basisplaats. En daarnaast met Eline Timmermans en Alice Bambrink. Echt twee nieuwe jonge meiden in het veld. Dus dat geeft gewoon een andere sfeer. Natuurlijk op de bank is ook al veel veranderd. Dus dat geeft wel een nieuwe sfeer, nieuwe zwang met team inderdaad. Ja, is er een talent dat je toch al verbaasd heeft? Het hele team verbaast me eigenlijk. Iedereen bij elkaar. We zijn natuurlijk begin van de zomer begonnen ook met een hele nieuwe technische staf. Met Avital als coach nieuw erbij. En het, de VNL ging eigenlijk al verbazingwekkend goed. En nu staan we gewoon op de halve finale van het EK. En dat denk ik had niemand dat aanzien komen van tevoren. Ja, hoe is het met de energie? Genoeg energie nog? Ja, dat gaat goed hoor. Ik denk dat we er allemaal wel zin in hebben. Het toernooi gaat relatief langzaam, zeg maar. We hebben veel rustdagen, dus dat gaat goed. Ja, maakt dat het juist moeilijk, veel rustdagen? Persoonlijk vind ik het wel een beetje lang duren. Maar nogmaals, daardoor ben je fysiek wel, kun je wel goed herstellen en goed tactisch voorbereiden. Dus sommige toernooien die zijn ook allemaal juist wel heel dicht op elkaar. En nu hebben we iets langer de tijd, dus het heeft zo'n pluspunten. Ach ja, elk voordeel heeft zijn nadeel. Wie zei dat ook alweer? Precies. We gaan het straks over hem hebben. Hè? Ja, in musical vorm. Dat komt zo meteen aan bod. De komende tegenstander, Italië of Rusland, wat hoop je? Geen voorkeur eigenlijk. We kennen ze allebei goed. En de Russen die zijn nu met een iets verjong team ook wel ten opzichte van de afgelopen jaren. Ja, de Italianen die kennen veel meiden, want die spelen 's winters in de Italiaanse competitie. Dus voor allebei is wat te zeggen. Dus we gaan het afwachten morgen voor de tv. Nou, dankjewel Anne Buijs. Heel veel succes. Ja, yes, dank jullie wel. Succes. Het is bijna 9:50 op NPO Radio 1. We gaan het hebben over een Netflix-documentaire, een nieuwe Netflix-documentaire. Untold, Caitlyn Jenner, over de sportcarrière van Bruce Jenner en de transitie richting Caitlyn Jenner. Bruce Jenner was een van de grootste Amerikaanse sporthelden. Hij won gouden medaille bij de tienkamp op de Olympische Spelen van 1976, maar voelde zich eigenlijk altijd al iemand anders. I've always had these issues going through me, but without them, I don't think I ever would have accomplished what I did. I've just always dealt with confusion in my soul. But when sports came around, it became the place where I could shine. That changed everything. So I built this Bruce character. I've trained 365 days out of the year because I needed to prove myself. The winner of the decathlon is the greatest athlete in the world. They give you that title. That's what I want right there. The Olympic Games, I'm going to sacrifice anything I have to do. If I can win an Olympic gold medal, I can prove these issues don't exist. Bruce Jenner, world's greatest athlete. But I was still the same old person with all the same old issues. Barbara Barend, hoofdredacteur van Helden. Goedenavond. Je hebt de documentaire ook gekeken. Wij hebben hem ook gekeken. Je hoorde de trailer. De Amerikaanse kan het niet, geloof ik, of wel? Nee, dat klopt. En wat dat betreft is Caitlin en was Bruce ook echt op en top Amerikaans. Ja. En het was een fascinerende documentaire. Ik vond het zelf vooral heel interessant om over Bruce Jenner te leren. En leeg en treurig hoe Bruce nu Caitlin is. Ja, ja, vertel even, want ik weet niet of je hem gisteren al gezien hebt of vanmiddag hebt zitten kijken, rustig op de bank. Ja, gisteravond, ja. Gisteravond. Ja, vertel even, want je hebt er al iets over verteld. Wat is je opgevallen? Wat vond je? Nou, wat ik wel mooi vind, is dat als Bruce op de Meerkamp. Bruce was als jongetje een beetje een ongelukkig jongetje, niet heel populair en wilde er eigenlijk wel bij horen. En ontdekte eigenlijk dat door de All-American Boy te zijn, eerst te gaan American voetbal had gaan spelen. Nou, daarmee werd hij een keer doormidden gehaald en was zijn knie kapot. En toen ontdekte de track and field coach, dus de atletiekcoach, dat hij daar goed in was. En hij gedroeg zich eigenlijk als een All-American Boy en heel populair. En hij ging keihard trainen om de allerbeste te worden. En hij haalde zijn motivatie uit het feit dat hij altijd anders was en dat hij eigenlijk op dat podium wilde staan en toegejuicht te worden. En wat ik daar wel mooi vind, in dit geval zegt Bruce dus, of Caitlin nu, dat het ook met het gevoel te maken had dat hij eigenlijk altijd al vrouw wilde zijn. Maar eigenlijk iedere topsporter heeft ergens wel een motivatie. En heel vaak is dat ook uit iets naars wat je hebt meegemaakt, of een bepaalde frustratie, een slechte jeugd. En dat brengt onwijze mooie prestaties. Kijk naar Sivan Hassan, heeft toch ook een heel bijzonder verhaal. Kijk, die Abnida Gueye gevlucht. Er zijn heel veel sporters die dus hun enorme drive halen. Want als je ook Bruce Jenner zag, het was bijna bizar wat hij ervoor deed. Om maar dat hoogst haalbare te bereiken, daar moet je bijna pijn voor hebben. En dat vond ik wel weer mooi. Dat is wat wij natuurlijk met Helden ook willen laten zien. Wat is dat verhaal erachter? Dat vond ik fascinerend om te zien. Ja. En dan later, sorry, als je een vraag wil stellen. Nee, ik vroeg me af, want het heet Untold. Ja. Maar eigenlijk, wat mij met name opviel, is dat 75% van de documentaire al told was. Ik bedoel, het zijn beelden uit de oude documentaire over het halen van het goud. Eigenlijk, dat is het hart van een documentaire, ja. Vond je niet? Nou ja, en dat vond ik als sportliefhebber eigenlijk wel heel leuk om te zien. Die oude beelden en dan natuurlijk ook weer altijd aan de zijde daarvan een vrouw. En ik vond het wel mooi dat die ex-vrouw, dus zijn eerste vriendinnetje, eigenlijk helemaal emotioneel het verhaal ook nog mee vertelde. Dus dat vond ik zelf als sportliefhebber interessant. Maar waar het eigenlijk naartoe werkt is, ik was nooit gelukkig, want ik wilde altijd vrouw zijn. Maar dat komt er eigenlijk helemaal niet uit. Want op het moment dat hij het voor het eerst wil gaan vertellen, doet hij het toch niet. En nu is ze een vrouw, maar is nog steeds volgens mij een enorme leegte. En vraag ik me af, weet je, als je zoiets voelt en meemaakt en je vertelt het dan op een gegeven moment aan de wereld, hè, dan sta je vaak sterk in je schoenen. Dan hoef je niet altijd gelukkig te zijn, want ik vind geluk is niet het hoogst haalbare of weet je wat je allemaal moet streven. Je kan nog steeds ook kwetsbaar en af en toe ongelukkig zijn. Maar dan, ik weet niet hoe ik het kan uitleggen. Dan sta je met beide benen op de grond, dan ben je gegrond en dan ben je er zoals je bent. En dat heb ik, als ik naar Caitlin kijk, ja, totaal niet. Weet je, als ik dat met mijn eigen coming out vergelijk. Ik kom uit een heel fijn gezin en ik was altijd een gelukkig kind. En zeg maar 99 stukjes van de puzzel waren er. En ineens ontdekte ik, hé, er is toch nog een klein puzzelstukje daar in het hoekje. Ja. En nu ben ik helemaal, zeg maar, gegrond. Dat betekent niet dat ik alle dagen van het leven gelukkig ben. Maar dat heb ik totaal niet nu Bruce ineens Caitlin is. Volgens mij is het nog steeds één grote zoektocht voor aandacht die ze leidt. Ja, nou sterker nog, bij ons op de redactie viel vanmiddag ook dat woord, aandacht. Ja. Dat misschien die hele transitie wel daarmee te maken heeft voor een deel. Nou ja, weet je, of gaat dat te ver? Nee, maar ik kan me voorstellen dat je dat bijna denkt, omdat het zo'n schreeuw de hele tijd om aandacht is. Nee, maar ik begrijp dat, omdat je denkt, als je zo'n transitie doormaakt, dat er daarmee dus puzzelstukjes op een plek vallen. En nogmaals, je hoeft niet perfect gelukkig te zijn, maar dan voel je je vrij of bevrijd. Mm. En dat zie je helemaal niet. Er is nu weer, weet je, ze wil dan weer gouverneur worden, nog steeds van de Republikeinen en reality shows, Kardashians. Dus je hebt eigenlijk helemaal niet het gevoel dat een soort puzzelstukje was. Er moet elke keer weer een nieuwe vorm van aandacht komen. Ja, goed, ik hoop niet dat ze daarvoor dit heeft gedaan. Ik denk echt wel dat er ook in zit. Hè? Want ze zegt dat ze ook al als meisje zich graag, of als jongetje zich graag als een meisje kleden, dat het er altijd in heeft gezeten. En dat is natuurlijk heel vervelend als je in het verkeerde lichaam geboren werd. Maar geloof je dat? Geloof je dat ook? Ja, weet je, ik vind dat heel, ik weet dat niet. Als ik er naar kijk, bekruipt mij alleen een soort gevoel van ongemak en leegte. Dat, ja. Dus ik vind het helemaal ongemakkelijk om naar te kijken. En het is ook heel, we zijn radio aan het maken, maar het interview, op een gegeven moment is er wel een uur lang iemand haar aan het kammen en aan het vlechten. En zij zit daar dan met dat volledig verbouwde gezicht. En alleen dat shot kan je al een uur naar kijken en denk je, jeetje Mina, wat is dit? Waar kijken we naar? Over die fase wil ik het zo meteen nog even hebben. Ik ga nog even een stapje terug. Want eigenlijk bestaat de documentaire uit twee delen. Hè? Dat hele heroïsche gevecht naar die tienkamp en het winnen van het goud. En vervolgens krijg je het hele verhaal van de transitie. Laten we even naar het eerste deel teruggaan. Bruce Jenner, toen ze nog gewoon Bruce was, won ze goud op de tienkamp tijdens de Olympische Spelen van Montreal 1976. In de documentaire geeft Caitlin zelf commentaar bij de sportcarrière van Bruce en praat eigenlijk over Bruce dan. Luister even mee. Yeah. I had this war going on inside me. Are you really trans? Are you gay? I didn't know anything about that, so you just keep your mouth shut. I thought, what if I take the next 4 years of my life and every minute of every day I test myself to see how good I could become at something. An opportunity to prove myself, prove my masculinity, prove myself to the world that I'm a worthwhile human being. Ja, de zoon van Caitlin zegt in de film, ja, als Bruce niet transseksueel was, dan had hij waarschijnlijk nooit een gouden plak gewonnen. Wat denk je? Was dit de drijfveer van het succes? Nou ja, dat denk ik wel. En dit fragment vind ik ook wel weer oprecht. Want ik denk dat het ook voor mensen herkenbaar is. Dat je iets voelt, maar dat je het geen plek kan geven en dat je het eigenlijk ook geen plek durft te geven. Dus wat ga je dan doen? Je heel erg concentreren op iets anders, zodat je dat gevoel kan wegstoppen. En dat heeft Bruce gedaan en ook 4 jaar lang keihard getraind. Dus ik geloof daar, in dat stuk, geloof ik Caitlin als ze dat vertelt. En omdat ik ook wel herken, toen ik voor het eerst zelf daarover twijfelde, ik wil dit gevoel niet. Laat me normaal zijn. Laat het weggaan. Weet je dat? En nou ja, oké, ik ben niet heel hard gaan sporten. Maar en helemaal in Amerika, wat natuurlijk meer open is. Dus dat gevoel, dat geloof ik nog wel. En ik denk dat die motivatie is uit iets ongelooflijk gekomen, want wat Bruce heeft gedaan. Dus dat stuk geloof ik nog wel. Ja, maar je zegt zo nadrukkelijk, dat geloof ik nog wel. Dan ben ik meteen benieuwd, wat geloof je niet? Dat het enige is. Dat is niet de missing piece of the puzzle. Dat is niet het missende stukje van de puzzel. Ik denk dat in die puzzel de helft van de stukjes er niet zijn. En dat is niet alleen maar dat trans. Er is zoveel wat, nou ja, Caitlin nog steeds naar op zoek is. Dus ik geloof zeker dat dat waar is. En wie zijn wij om dat ook te zeggen dat het niet is? Alleen ik geloof dat er veel meer nog is waar Bruce Caitlin naar op zoek is. En altijd een zucht ook naar aandacht. Voortdurend. Ik kan het niet heel goed omschrijven, maar dat je sterk staat in wie je bent. Nick Tutorials, toen hij uiteindelijk verteld had, het verhaal, ik ben transgender, daar sprak iemand, die was verdrietig over wat er was overkomen, maar die keek je, die geloofde je en die stond sterk op haar voeten. En iedereen voelde dat ook. En dan hoef je niet gelukkig te zijn of alleen maar kracht uitstellen, maar daar stond iemand. Die was daar. En dat zijn met meer transgenders. En hier heb ik het gevoel, morgen kan er weer iets uit de hoge hoed getoverd worden. En overmorgen is er weer iets. En dan is er weer een show daar. Het gaat maar door. Het is een beetje het hele leven is een soap. Alleen ik denk dat als kind dit wel heeft meegespeeld. Maar ja, die soap is never ending. Dat is het gevoel wat het onecht of zo. Maar ik kan het niet. Je hebt toch, jullie hadden toch ook dat ongemak als je zeker. Die film kijkt. Ja, het is heel moeilijk te. Alleen, we kunnen niet in dat hoofd kijken. Maar dat shot, dat haar de hele tijd gedaan wordt. Maar het bizarre op een gegeven moment. Want dat hebben we volgens mij net laten horen. Dat hij zei van ja, ik speelde eigenlijk Bruce. Toen ik Bruce was, speelde ik Bruce. Ik speelde een rol. Ja, maar dat is ook wel zo. Ja, maar daar is niks aan veranderd. Ze speelt Caitlin. Nu speelt ze Caitlin. Precies. Ja, maar dat is wel waar. Alleen, ik geloof wel. Het is nu Caitlin. Het was de ubermacho als Bruce. Hè? En dat speelde die dus. Dat mooie ubermacho. Terwijl eigenlijk wilde Bruce ook al lekker in een jurk lopen. En zijn vrouwelijkheid showen. Maar hij ging enorm de man uithangen. Dat was inderdaad een rol. En nu kan ik me voorstellen dat je nu denkt. Ze speelt Caitlin. Ja, dat gevoel roept het wel op. Nou, zei Bert net van. Het gaat ook over de transitie. Maar Bert, ben ik eigenlijk niet zo heel erg met je eens. Nee. Want dat mis ik eigenlijk ook wel. Het gaat er wel over, maar niet zoveel als dat je verwacht. Nee. Maar wat ik wilde wel even iets uithalen. Ja. Want dat gebeurt na die gouden medaille op de Tienkamp in 1976. Even luisteren wat ze dan zegt over die dag na die winst. And then I remember the next day, waking up, went into the bathroom. The medal was sitting there on the counter. And didn't have a stitch of clothes on, put the medal around my neck, looked into a full-length mirror, and said, what the hell did you just do? Did I build this character up so big and so publicly? Bruce, that I'm stuck with him. Yeah, eigenlijk klaar met Bruce. Ja, maar hier geloof ik, Caitlin. Naakt voor de spiegel staan met een medaille. Nee, maar het karakter wat gebouwd was. En daar is Bruce ook in gaan geloven. En hoopt ook, hè. Want na huwelijk 1 kwam huwelijk 2. Dus er is ook een soort wens waarschijnlijk om die All-American boy te zijn. Iedereen aan hoe noem je, wat is de tijd van aanbidden? Aanbad hem. Heeft hem aanbeden. Ja, hij werd aanbeden door iedereen. Hij kon mooie vrouwen krijgen. Hij was een liefhebbende vader. Dus dat wilde hij denk ik ook heel graag. Alleen had hij al veel eerder moeten toegeven aan wie hij echt was. En als we het dan over die transitie hebben, daar zie je bijna niets van. Maar dat is tragisch, want dan zie je de beelden dat hij achtervolgd wordt. Want dan zit hij in de Kardashian-show en dat zijn kinderen het niet weten dat hij in transitie zit. Ja, dat is echt, lijkt me. Dat is ook weer zo'n leegte dat je dat dan als volwassen man aan het doen bent, zo beroemd bent. En dan kom je uit de kliniek dat je ademsappel verwijderd is. En dan staat daar een camera op je. Bruce, why did you do it? Dat is, of weet ik veel. Ja, en die kinderen zien dat op tv. Ja, dit is gewoon een filmscript. Maar dit is echt gebeurd in die familie. En dit gebeurt echt bij Caitlin. Dus het is een soort. Dat leven is een soort film voortdurend. Ja, maar hoor ik nou bijna voortdurend een soort van vertwijfeling in je stem? Ja. Ja, maar ik vind het heel moeilijk om te oordelen. Want je zal maar die struggle hebben. En je zal maar de hele tijd dus een ander spelen. En dat voortdurend doen. En uiteindelijk toch de keuze maken, hè, om van man naar vrouw de transitie te doen. Dan gun je iemand het geluk en dat lukt. En de vertwijfeling zit hem ook in het ongemak. En dat je die rust nooit ziet. Dat is het misschien. Want wij allen gunnen Bruce, als die uiteindelijk Caitlin wil worden, dat Bruce Caitlin wordt. En als dat heel lang duurt. Ik weet nog dat ik mijn huisarts als eerste vertelde. Ik moet je iets heel ergs vertellen, want ik val op vrouwen. En hij moest keihard lachen. Oké, en nu? Wat moet ik hier mee? Is toch niet zo erg? Ik zei, nou ja, wat moet ik nou? En voilà. Zei hij, nou, ik ben blij dat jij 22 bent. Want ik heb hier vorige week nog een orthodox Joodse man van 93 gehad die mij dat vertelde. Hij zegt, dat vind ik zo sneu. Die man is vlak voordat hij sterft. Kijk, dat wil je natuurlijk niet. Je wil dat iemand dat eerder al kan van genieten. En ja, dat is de vertwijfeling. En ik weet het niet. Het voelt gewoon niet echt of zo. En dat vind ik zo jammer. Weet je, als hij dan op een gegeven moment Caitlin is, dan hoop je dat er rust in hem keert op een bepaalde manier. Dan mag je nog steeds stront ongelukkig zijn. Dat gun ik ook iedereen. Een fragment laten horen uit de documentaire. Ja. Dat is het moment waarop ze vertelt dat ze ooit natuurlijk aan de hemelpoort komt. Ja. Ja. That day when you go up to the pearly gates and you stand there, you ask God, why did you do this? Why are these issues in my head? You wonder, is there a reason for this? Just get up there and say, hey, did I do a good job? And hopefully he says yes. You've raised a wonderful family. You finally lived your life authentically. It's all I can do and move on. But now it's a new chapter. And let's see what Caitlin can do. Tja. Ja. Maar dit vind ik, dit is toch weer hartverscheurend. Dit zal je kind zijn, toch? Ja, of niet? Dit is toch bijna hartverscheurend om dit te horen? Bijna hartverscheurend, zeg je. Ja. Nou ja, nee, dit zal je kind zijn. Zijn dit momenten in de hele documentaire die je dan ook ontroeren? Ja, dat is natuurlijk... Ja, zeker. En er zijn meer momenten die je ontroeren. Want je ziet wel de pijn die iemand meemaakt. En tegelijkertijd door de hele entourage of zo... en het hele... waarin het gefilmd wordt, ja, vertroebelt dat. Maar dit zijn wel momenten. En dit is natuurlijk ook heel Amerikaans. Ik heb daar zelf gewoond. En bijna iedereen is religieus. Ik denk als je hier 900 mensen vraagt... dat niemand het over de hemelpoort heeft en wanneer die daar staat... En dat is daar natuurlijk heel erg, ben je daarmee bezig. Heel veel religieus. En dat zijn dan al dingen waar je je al afvraagt. En nou goed, ja, ik vind dit dan wel weer tragisch. Dus laat ik het zo zeggen. In dat opzicht is de documentaire natuurlijk beklijvend. Want het geeft je een ongemakkelijk gevoel. Je kan ook niet voor of tegen. Het is, ja, je moet hem wel zien. En ik vond dus als sportliefhebber vond ik het langste gedeelte over de atleet vond ik wel ook heel interessant. En echt wel heel bijzonder. En de mindset. Dus als jij op een gegeven moment besluit... ik wil ergens de allerbeste in zijn met een beetje talent... hoeveel je voor elkaar kan krijgen. En dan is die drive blijkt ook nog... omdat je eigenlijk een meisje wil zijn. Ja. En dat vind ik wel mooi. Maar het einde laat je toch ook met vraagtekens. Het is een mooie andere tijdensport met de oude beelden. Maar ja. het is niet untold. En wat ons ook opviel... is dat de hele Kardashians uit die hele serie... komt er helemaal niets in voor. Ja, maar dat vond ik wel fijn. Misschien is dat een rechte kwestie. Vonden jullie dat niet wel fijn? Nee, dat vond ik heel fijn. Ik vond het ook prima, want ik heb er helemaal niks mee. Maar als je toch het verhaal van Bruce Jenner en van Caitlyn vertelt... ja, dan doen die Kardashians spelen daar toch wel een rolletje in, lijkt mij. Nee, maar het hele verhaal van transitie is ook niet verteld. Ineens, dat is heel kort. Ineens de ademsappel weg, mijn kinderen wisten het niet... en bam, ja, dan is het eigenlijk al dat stukje bijna over de hemelpoort. Maar hebben we toch naar een sportdocumentaire zitten kijken, Barbara, of niet? Ja, we hebben voor een heel groot gedeelte naar een sportdocumentaire. Maar ik zou hem wel als documentairemaker hebben willen maken. Ook de ex, dus de eerste ex die heel veel meepraat... en die op het laatst ook moet huilen. Ja. Die zoon, die natuurlijk ja, ook een tegenpol van Bruce en Caitlin... want dat is een jongen die waarschijnlijk ergens in Utah met schaapjes... en die met zijn kindje een soort schaapherder is geworden, volgens mij. Een totale tegenpol van zowel Bruce als Caitlin... Dus dat maakt het allemaal wel. Er zit een rare tweedeling in. Maar neem niet weg dat het eerste deel verschrikkelijk spannend is... en mooi is om te zien, dat hele sport gebeuren. Ja, het is niet één het eerste deel, toch? Er komt er geen tweede deel? Nee, maar het grootste gedeelte van het ook. Geboeid zitten kijken, ook al weet je de afloop al... naar de hele aanloop naar die Olympische Spelen. Ja, ik heb sowieso geboeid zitten kijken. Ook ieder moment. De zoon, de ex, de kapper... Ik wil weten wie die kapper is ook. Die zag je bijna niet goed in beeld. En dan zag je dan ineens ook wel weer hele mooie gelakte nageltjes. Je gaat wel heel ver in je vertwijfeling nu, hoor. Nee, maar dat was toch een bizar shot, jongens. Ja, het gaat maar door. Ja, we kunnen nog een uur over doorpraten. Dat kunnen we ook best doen, maar ik moet werken. Dus ik denk dat we het hier moeten laten. Ja. We gaan vaker docu's kijken en bespreken. Ja, doen we een andere keer. Untold, Caitlyn Jenner, hè? Te zien op Netflix. Alsjeblieft. Ja, graag tot de volgende keer. Dag. De eindtune zometeen gaan we bellen met Halvard Thoresen. Kent u hem nog? Voetballer van PSV, woonachtig in Noorwegen. Over natuurlijk Noorwegen en Nederland. Graag tot zo. NPO Radio 1. Ik werd geboren op 1 september 1921 in het diakonessenhuis aan de Overtoom. Hij is nog altijd ongeëvenaard. Ik probeer werkelijk steeds mij zo helder mogelijk uit te drukken. W.F. Hermans, misschien wel Nederlands beste schrijver. Op 1 september is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Ik ben enorm argeloos, naïef. Deze week besteedt NPO Radio 1 aandacht aan zijn werk en leven. Ik geloof dat heel veel romanschrijvers zijn eigenlijk hun eigen psychiater. 100 jaar W.F. Hermans. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.

Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Robert Meder. Goedenavond, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, als ik zeg Johan Cruijff, dan denken wat oudere liefhebbers, als ik het over de muziek van nummer 14 heb, ook Rogier van Otterlo bijvoorbeeld, ja, heel lang geleden. Maar vanaf dit jaar wordt het anders. In de toekomst gaan we het hebben over Erik van der Horst. Ja. Hey Erik. Ik hoop het wel. Zullen we het zien? Ja, maar zometeen gaan we uitgebreid met jou praten over de musical 14. Natuurlijk. Ja, en je schreef een fantastisch gospelnummer over GC Superstar dat op een eeuwjongendag niet zou misstaan. Hoe echt? We praten zo met je verder. Je maakt iedereen benieuwd nu. Er hoort ook Virgil van Dijk, die ook onder de bondscoach Louis van Gaal, de aanvoerder van Oranje, blijft. Ja, en verder de laatste transfernieuwtjes en nog veel meer. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, wielrenner Fabio Jakobsen die heeft voor de derde keer een etappe gewonnen in deze Vuelta. Dat is een stuk moeilijker als iedereen weer op je let natuurlijk. Dat vertelde hij eerder deze uitzending. De andere ploegen hebben geprobeerd om hem te kraken. Ik moest zelfs een keer lossen. Maar in de finale verliep het eigenlijk perfect. En ik ben blij dat ik het ook voor de ploeg kan afronden. Ik denk de mooiste overwinning van mijn carrière. En de Noor Ots Christian Eiking blijft de drager van de rode leiderstrijd. Virgil van Dijk is onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal de aanvoerder van het Nederlands elftal. Nou, omdat ik hem erg slim vind. En hij heeft een mening. En hij laat zich ook niet zo makkelijk overtuigen. Nou, hier staat een ander voor je die dezelfde kenmerken heeft, denk ik. Dus ja, dan wordt het interessant. Ja. In de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen wilde Van Gaal nog niet zeggen hoe de basisopstelling eruit ziet morgen. Maar straks hoort u de bondscoach uitgebreid. En een historische dag voor de Nederlandse Paralympiërs in Tokio. Er werden maar liefst 8 medailles gewonnen. Dat is een record. Nederland staat nu op de 7e plek op de medaillespiegel. En op de EK volleybal heeft Nederland met 3-0 gewonnen van Zweden. Daarmee behaalt het team de halve finale. En dat is boven verwachting, vertelt aanvoerster Anne Buijs. Nou, het hele team verbaast me eigenlijk. Iedereen bij elkaar. We zijn natuurlijk het begin van de zomer begonnen ook met een hele nieuwe technische staf. Met Avital als coach nieuw erbij. En het, de VNL ging eigenlijk al verbazingwekkend goed. En nu staan we gewoon op de halve finale van het EK. En dat denk ik dat niemand had aanzien komen van tevoren. En dan de tijdrit in de Benelux Tour. Die is gewonnen door een Zwitser, Biesecker. Die na 2 etappes ook de leider is in het algemeen klassement. Tom Dumoulin was de beste Nederlander. Hij werd 6e. En de voetbalsters van FC Twente mogen al steeds dromen van de groepsfase van de Champions League. In de tweede en laatste kwalificatieronde speelde Twente met 1-1 gelijk tegen Benfica. De return is volgende week zaterdag. En Arantxa Rus is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De Zwitserse Bencic was in 2 sets te sterk. En tot slot, de Formule 1-race komende zaterdag op Zandvoort kan gewoon doorgaan. Milieuorganisaties probeerden er via de rechtbank een stok voor te steken, maar de rechter wil de vergunning niet schorsen. 7:10. Het Nederlands elftal gaat een zware periode tegemoet. In een week tijd speelt het team van Louis van Gaal 3 WK-kwalificatiewedstrijden. Morgen staat het duel met Noorwegen op het programma, met een ploeg waar hij veel vertrouwen in heeft. Ik vind de groep ongelooflijk verantwoordelijk. Denken mee. Heb ik zelden meegemaakt tot nu toe. Dus ik ben heel positief gestemd. Is dat het nog beter dan verwacht? Positief verrast? Nou, kijk, positief verrast in wil en in commitment. Daar praat ik nu over. In technische en tactische uitvoering is het wat anders. En dat halen mensen wel eens door elkaar heen. En zien we dat pas morgenavond? Of is dat ook al wel iets waar je een indruk van op kunnen doen tijdens de training? Tuurlijk heb ik daar een indruk van. Maar dat wil niet zeggen dat de inzet, de betrokkenheid, de verantwoordelijkheid en dat soort termen om een team te maken, dat is allemaal voorhanden. Maar in 2 dagen tijd kan je dat niet zomaar even in technische en tactische uitvoering voor elkaar krijgen. Nee, maar valt die technische indruk dan een beetje tegen van deze groep? Nou, ja, tegen niet. Eén valt mee, een ander valt tegen. Zo is het gewoon. Iedereen heeft een functiepakket wanneer die in het elftal moet spelen. En iedereen beoordeel je daarna. Ja. En ja, de een valt dan mee, maar morgen kan de ander meevallen. Ja, wat is dan nu het gevoel? Want ja, in zo'n korte voorbereiding moet je daar ook een beetje op vertrouwen, denk ik. Nou, ik heb nog steeds het gevoel dat Noorwegen een lastige ploeg is, omdat ze specifieke spelers hebben. De Odegaard en Haaland. Daarnaast hebben ze een gemiddeld goede voetballers. Die allemaal in het buitenland spelen. Het is een lastige fysieke ploeg. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen nadat ik de training gezien heb. Onvoorspelbare ploeg ook in systeem. Hoe open ben je nu over hoe jullie strijdplan gaat zijn morgen? Nou, ik ga die trainer natuurlijk niet wijzer maken dan hij al is. Dus ik vertel er niets over. Jullie mochten de eerste 15 minuten filmen, ja. Dat is niet voor niets. Zijn we niet wijzer van geworden? Nee. Dus ja. Want nee. Wij konden wel al horen dat jullie daarna een 11 tegen 11 gingen doen, inderdaad. Dat vertelde je. Ja. Was dat met de opstelling? Dat was met de basisopstelling. Ja. Dus als je door het bos hebt gekeken, dan weet je hoe wij gaan spelen. Nee, maar het is veel over het systeem gegaan. Het leek een beetje, had ik het gevoel, vrijdag naar 4-3-3 te gaan. Dat is niet echt meer een geheim, toch? Nou, voor jou wel. Nou, ik probeer ook wat wijzer te worden. Voor Virtual is het ook geen geheim meer. Nee, dan ga ik hem zo vragen dan. Virgil, die staat hier. Dat is hoogstwaarschijnlijk omdat hij de aanvoerder is, toch? Hij is en blijft de aanvoerder, ja. Je zei vorige week dat je ook een tweede en een derde aanvoerder ging aanwijzen, benoemen. Ja. Wil je dan delen wie dat zijn? Nou, dat is ook niet zo moeilijk, hè. Want Gini, die was er in 2014 bij. En Daly was er ook in 2014 bij. En die hebben ook een persoonlijkheid om aanvoerder te zijn. In die volgorde? In die volgorde. De keeper. Ga je die al vertellen of niet? Was ik nog nieuwsgierig? Nee, dat ga ik ook niet vertellen. Zien we morgen. Nee, echt. Het is heel vervelend. Maar ik wil niet de Noorse coach wijzer maken dan hij al is. Dat was mijn eerste zin, dacht ik. Ja. En dat houden we zo. Ik weet ook niks van zijn opstelling. Hij speelde de laatste maanden met 3 systemen. Ja. Dan moet ik ook mijn spelers op voorbereiden. En dat is allemaal niet zo makkelijk. Want als je zoveel informatie geeft, ja, dan kan het brein het niet meer aan. Nee, en dan houden we wat te raden over voorlopig. Nou, u hoorde het al. Aanvoerder Virgil van Dijk is ook weer aangesloten bij het Nederlandse elftal. Na enkele wedstrijden in de Premier League is hij weer blij om voor zijn land uit te komen. Vooral omdat hij door een diep dal gegaan is met zijn knieblessure natuurlijk. Zeker. Vooral het begin, denk ik. Ik ben eigenlijk in mijn carrière niet echt langdurig eruit geweest. Ik denk toch dat als je een knieblessure krijgt, dat toch wel mentaal ook een hele flinke klap is. Het was ook op een moment dat je, ja, alles zat je mee, hè? Alles ging goed. Ja, ik speelde alles. Het ging ook gewoon allemaal prima. Ja, ongeluk zit in een heel klein hoekje en dat gebeurde helaas. Maar goed, we zijn nu hier. En er is geen tijd meer om terug te kijken en alleen maar vooruit te kijken. Ja, want dat moet dan maar. Maar ik denk dan toch nog aan dat moment dat je dan 2 weken later thuis op de bank zit opeens. Dat je zit in die sneltrein, die voetbalsneltrein, Champions League, Premier League, Interlands. En dan opeens, dan is leven vergankelijk, denk ik. Ja, dan is het in één keer heel anders. En moet je opnieuw leren lopen eigenlijk. Maar ja, het gaat goed nu. En dat is het allerbelangrijkste. Het heeft me sterker gemaakt, mentaal vooral. En hopelijk zal het fysiek ook zo blijven en zo zijn. Ben je 100%? Ik vind dat ik bijna 100% ben, ja. Waar zit dat bijna in? Wedstrijden. Ja. Nou, is goed dat je wedstrijden nodig hebt, want er staan er 3 op het programma. Kun je die alle 3 spelen? Als het moet wel, ja. Uiteindelijk is de keuze aan de bondscoach natuurlijk. Maar is daar nog een beperking in? Moet er nog voorzichtig omgegaan worden met jou en met die knie? Nou ja, je weet ook dat als je... De wedstrijden die nu die er nu aankomen, die zijn belangrijk natuurlijk. Maar de wedstrijden die daarna komen, zijn net zo belangrijk. Dus je wilt natuurlijk ook gewoon een heel seizoen weer kunnen spelen. En daar moet je soms keuzes in maken, samen met de bondscoach. En dat zullen we zeker doen. En gelukkig hebben we fantastische verdedigers bij ons in de selectie hier die ook kunnen spelen. Maar dus, zijn er afspraken bijvoorbeeld met Liverpool? Er zijn geen afspraken. Nee. Er is een nieuwe bondscoach. Dat heb je natuurlijk ook van een afstand meegemaakt. Wat vind je van bondscoach Louis van Gaal? Ja, staat erbij. Zal ik maar even klappen. Ja, nou ja, het bevalt me heel, heel goed. Ja, ik zal het niet zeggen omdat hij hierbij staat, maar het bevalt me heel goed. We hebben goede gesprekken gehad. Kunnen open en eerlijk tegen elkaar zijn. En dat vind ik heel belangrijk. Dus nu gaan we resultaten boeken. Anderhalve dag onderweg nu met de nieuwe bondscoach. Wat is het gevoel in de groep? Positief. Ik denk dat iedereen... Hartstikke blij was om weer te melden. Iedereen heeft er zin in. En we weten hoe belangrijk de wedstrijden zijn die nu voor de deur staan. Dus morgen volle bak. Het zal niet makkelijk worden. Is het spannend dat Louis van Gaal de baas is? Het is toch ook een hele grote coach? Ja, dat is geweldig. Maar het moet niet spannend zijn. Je moet er gewoon zin in hebben. Ik vind het een eer om voor hem te spelen. En ik zal er alles aan doen om te winnen. En succes te behalen. En allereerst te kwalificeren voor het WK. Nou, misschien bedoel ik dat met spannend. Als iemand het maximale uit een groep haalt, dan is hij dat denk ik wel, toch? Hopelijk wel. Ja, Virgil van Dijk was dat tegen Jeroen Stekelenburg. Het Nederlands elftal morgen dus tegen Noorwegen. Live te horen op NPO Radio 1. Aan de telefoon Halvor Thoresen, oud-spits van onder andere PSV en FC Twente. Goedenavond, fijn dat we je even konden bellen. Goedenavond. We hebben afgesproken dat we Halvor en Jur en jij zeggen, waarvoor dank. Hoe is het met je? Nou, heel goed. Ik zit nu in Oslo, waar ik woon. En het is 25 graden, 8 uur 's avonds. Oh, kijk eens aan. Dus het leven is goed in Noorwegen in ieder geval. Ja, op dit moment wel. Nog steeds. Ja, ja. Morgen belangrijk duel. Nederland heeft net als Noorwegen 6 punten. Hoe leeft de wedstrijd bij jullie in Noorwegen? Nou, het leeft natuurlijk heel veel. Het is ook voor Noorwegen een heel belangrijke wedstrijd. Wij moeten eigenlijk, zoals Nederland, deze wedstrijd winnen. Om een behoorlijke kans te hebben om de pool nog te winnen. Ja, is het voorpagina nieuws bijvoorbeeld in de kranten? En wordt er heel veel op televisie over gesproken bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Alle kranten staan er vol van. En ook de meeste televisiekanalen die hebben daar veel mee te maken. Ja. Word je dan zelf ook nog gebeld door de Noorden zelf? Nou, er zijn meer Nederlanders die mij bellen, moet ik zeggen. Toch wel. Zeg, nou heeft Nederland een nieuwe bondscoach, Louis van Gaal. Toen dat gebeurde, hoe werd daar toen in Noorwegen op gereageerd? Nou, we denken, de meesten hier denken dat Nederland een beetje terug back to basic wil gaan. Na de EK, die niet zo denderend was. En dat is eigenlijk wat we over gehad hebben hier. En voor het meeste is het over het Noorse ploeg. Wij moeten zien dat wij op sterkte komen als wij een kans moeten maken. En wij moeten het op onze manier doen. En niet proberen te veel na te denken wat Nederland gaat doen. Nee, gewoon kijken naar jezelf en zelf gewoon je stinkende best doen en dan hopen dat het goed afloopt. Maar jullie leunen, als ik jullie even mag zeggen nu tegen je, natuurlijk heel erg op Haaland en Odegaard. Of zien wij nog mensen over het hoofd? Nee, dat zijn de belangrijkste, vooral aanvallende krachten dan van de Noorse ploeg. Dus daar heb je wel gelijk in. Die twee moeten goed spelen als wij willen winnen. Maar spelen ze ook goed? Tot nu toe niet zo. Ze hebben wel een aantal wedstrijden samengespeeld. Maar af en toe klopt het goed. En dan is het dodelijk natuurlijk. Maar het gebeurt niet vaak genoeg. Nou, hebben we in Nederland natuurlijk wel wat spelers die coming zijn, om het maar even in goed Noors te zeggen. Die komen eraan. Hoe is dat eigenlijk in Noorwegen? Zit er een nieuwe generatie aan te komen? Ja, de nieuwe bondscoach heeft wel een aantal nieuwe namen in de selectie, zeg maar. Maar ik denk niet dat er zoveel nieuwe namen in de basisopstelling gaat komen. Nee, dat niet. Want het is inderdaad ook in Noorwegen. Nee. Want het is, zoals je al zei, voor Noorwegen een belangrijk duel. 3-0 gewonnen van Gibraltar. 1-0 van Montenegro. En 3-0 verloren van Turkije. Wat zijn de verwachtingen in Noorwegen met betrekking tot de Noorse ploeg? Nou, hier denken de meesten dat Nederland een groot favoriet is in die wedstrijd. Maar ze weten ook dat bij ons thuis is het, kan het heel moeilijk zijn voor grote ploegen. Dat hebben we vaak genoeg laten zien. Dus de meesten denken dat we nog een kans hebben. Maar Nederland komt hier als groot favoriet. Is het stadion eigenlijk uitverkocht? Hoeveel mensen mogen erin? Nou, er zijn regels voor coronaregels voor het aantal. Dus het stadion zal niet vol zitten. Nee. Is dat dan een voordeel voor Nederland? Ja, dat denk ik wel. Ja, toch wel. Ja. Je bent nog betrokken, hè, bij het voetbal. En met name ook bij PSV heb ik begrepen als scout. Hè. Wat doe je precies? Ik ben scout voor PSV in Scandinavië. Dus ik heb eigenlijk verantwoordelijkheid voor Noorwegen, Zweden en Denemarken. Oh, kijk aan. Dat is een drukke baan. Tenminste, zo klinkt het wel. Ja, heel leuke baan ook. Ja. En hoe is de transfer deadline day vandaag? Moeten we dan blij zijn dat we je even aan de telefoon kunnen krijgen? Is het zo druk of valt dat wel mee? Ik heb in deze fase is mijn werk zeg maar al lang gedaan eigenlijk. Voor een scout die komt natuurlijk niet de laatste dag van de periode met een speler aan. Nee. Dus dat is bij PSV gelukkig heel lang geleden is dit al voor elkaar. Ja, dus dat is voor elkaar. Zit je op de tribune morgenavond? Ja, ik zit op de tribune. Ik ben een soort eregast bij de Noorse Bond. Dus ik verheug me heel veel op die wedstrijd. Kijk, ja, dat doen we allemaal. Heel veel plezier morgenavond. Vergeet vooral niet te genieten, Halvor Thoresen. Dank je wel, het gaat goed. Dank je wel. Goedenavond. Goedenavond. Snow Patrol natuurlijk en Shut Your Eyes. Het is 6 minuten voor 11:30. President Biden sprak de natie vanavond toe over het vertrek van de Verenigde Staten in Afghanistan. Hij noemde de evacuatie van de Amerikanen buitengewoon succesvol. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. Ja, we hebben contact met Amerika-volger Victor Vlam. Goedenavond, Victor. Dag Bert, goedenavond. Ja, wat was dit nou voor speech? Nou, het was een hele strijdbare speech. Ik kan wel zeggen dat ik zelden Biden zo strijdbaar heb gezien. Hij stond op een gegeven moment bijna te schreeuwen in de microfoon. Hij wilde echt gewoon duidelijk maken dat hoe hij het eigenlijk zag. Hij realiseert zich dat wat er ook gebeurt in zijn presidentschap, en dat is natuurlijk pas 7 maanden bezig, maar wat er nog gebeurt, dit zal waarschijnlijk worden gezien als een van zijn allerbelangrijkste beslissingen die hij heeft genomen. En hij wilde deze beslissing verdedigen. En dat heeft hij ook echt met verve gedaan. Hij heeft, wat we net hebben gehoord, het fragmentje, die evacuatiemissie waarbij er zo'n 120.000 mensen uit dat land zijn gehaald in ongeveer 2 weken tijd. Nou, daarvan heeft hij gezegd dat is een ongekend groot succes. Hij heeft ook zijn beslissing verdedigd om het land te verlaten. Hij zegt, we hebben niks meer te zoeken als Amerika zijnde in Afghanistan. Al-Qaeda zit er niet meer. Dat was de oorspronkelijke reden dat we daar naartoe gingen. Nu ze er niet meer zitten, hebben wij er ook niks meer te zoeken. En eigenlijk puntsgewijs is die gewoon eigenlijk alle kritiek die hij de afgelopen tijd, en dat is natuurlijk heel veel kritiek, maar al die kritiek heeft hij gewoon puntsgewijs geprobeerd te pareren in deze speech. Ja, je zei al van hij stond bijna te schreeuwen. Dat klinkt een beetje als een kat in het nauw. Ja, kijk, voor een deel kan ik me dat ook wel voorstellen dat je dat zo ziet inderdaad. Want het is natuurlijk iemand die echt ongelooflijk veel kritiek heeft gekregen de afgelopen tijd. Deze hele uittocht die we hebben gezien uit Afghanistan, dat is enorm chaotisch verlopen. Het waren echt beelden die af en toe pijnlijk waren om te zien. En het argument wat Biden probeerde te maken, en ik denk dat is hoe hij het oprecht ziet, is dat het was nooit anders geweest. Als we dit op een andere manier hadden aangepakt, dan was het ook chaotisch geweest. Een van de concrete voorbeelden bijvoorbeeld die hij aanhaalde is, veel mensen zeiden van, we hadden de evacuatiemissie 2 maanden eerder moeten beginnen. Maar ja, Biden zei erover, als we dat hadden gedaan, dan was het waarschijnlijk nog steeds chaotisch geweest rondom het vliegveld, want iedereen wil dan zo snel mogelijk naar dat vliegveld. En daarnaast, het ondermijnt het vertrouwen in de Afghaanse overheid, waardoor zomaar ineens Biden de schuld zou kunnen krijgen voor de overname van de Taliban die dan had plaatsgevonden. Dus wat er ook was gebeurd, welke beslissing ook was genomen, het zou problemen hebben opgeleverd. En dat is eigenlijk hoe Biden het ziet. En dat is wat hij mensen probeerde bij te brengen in deze speech. Ja, wat is dan zijn belangrijkste boodschap in zo'n speech? Nou, kijk, ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen die hij zei is van, ik heb de beslissing genomen om deze oorlog te beëindigen. Dat is wat ik in de campagne heb beloofd aan mensen. Daar sta ik nog steeds achter. Dat is eigenlijk het voornaamste wat hij wilde overbrengen. En dat is overigens ook iets wat wel veel Amerikanen steunen. Hè. Dus ook in peilingen blijkt dat ondanks deze chaotische uittocht, dat heel veel Amerikanen de uittocht uit Afghanistan steunen. Ook onder de Republikeinen bijvoorbeeld. Dat is vrij uniek in het zeer verdeelde Amerika. Maar een van de interessante dingen vond ik persoonlijk ook wel dat hij een aantal lessen heeft getrokken uit het Afghanistan-avontuur. En hij zei eigenlijk van, wat we moeten doen als we Amerika zijn, dan moeten we, als we een militaire missie beginnen, dan moeten we duidelijke, haalbare doelen stellen. Een van de problemen met Afghanistan is dat we daar ooit het idee hadden, we gaan dat land opbouwen, nation building. Ja, dat is natuurlijk volstrekt mislukt. Daarvan zegt Biden, dat is gewoon een hele grote fout. Het tweede wat hij zegt is van, als wij een militaire missie starten, dan moet daar een direct eigen belang voor zijn voor de Verenigde Staten. En ook daar is het natuurlijk aan geschort, heeft het aan geschort bij Afghanistan. Want wat nou soms het belang was voor Amerika, dat was niet verschrikkelijk duidelijk op enig moment meer. Dus dat zijn echt die twee lessen die hier daarbij aanhaalt. En ja, bij dat eigen directe belang, ik moest er wel een klein beetje denken aan het buitenlandbeleid van Donald Trump. Want ja, die heeft eigenlijk zo'nzelfde opvatting. Hè? Dat je niet idealistisch moet gaan nadenken, dat je democratie moet gaan verspreiden, dat je moet gaan vechten voor rechten van minderheden in het buitenland. Dat was heel erg de opvatting van George W. Bush, maar dat is duidelijk niet meer de opvatting van Joe Biden, ook niet van Donald Trump. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat het buitenlandbeleid van Joe Biden eigenlijk verrassend veel lijkt op dat van Donald Trump. Ja, nou is het niet anders. Er is toch een zeker gezichtsverlies voor Amerika. Denk je dat dit soort toespraken van Biden, dat daar iets aan bijdraagt weer in de goede richting? Nou, ik denk dat... Nee, ik denk eerlijk gezegd dat op korte termijn dat het gezichtsverlies voor Amerika heel groot is, omdat het gewoon simpelweg een verloren oorlog is. Het is een supermacht Amerika. Het is de enige supermacht die we nog hebben in de wereld. En het is gewoon niet gelukt om een deuk in een pakje boter te slaan in Afghanistan. Ja, dat is natuurlijk enorm pijnlijk om dat te zien. En geen enkele speech van Biden zal daar ooit verschil in brengen. Ik denk wel dat het één effect zou kunnen hebben, zo'n speech die hij net gegeven heeft. En dat is dat binnenlandse politiek, dat het hem misschien wel zou kunnen helpen. Wat ik net zei, heel veel Amerikanen staan achter de terugtrekking uit Afghanistan. Het zou ook best wel kunnen zijn dat als deze beelden die we de afgelopen twee weken hebben gezien een beetje in de vergetelheid zijn geraakt, dat veel Amerikaanse kiezers zich één ding herinneren. En dat is dat Biden de eerste president is die niet alleen beloofd heeft dat hij de oorlog in Afghanistan zou beëindigen, maar het ook daadwerkelijk heeft gedaan. En dan zou het zelfs een politiek voordeel kunnen zijn voor president Biden. Maar goed, dat is in die zin een beetje speculeren dat het afhankelijk is van wat er allemaal gaat gebeuren de komende tijd. En dat weet je natuurlijk niet helemaal zeker. Want ja, als echt bijvoorbeeld de Taliban daar enorm tekeer gaat tegen vrouwen, dan zou het ook maar weer heel anders kunnen vallen bij de Amerikanen. Dus we moeten maar even afwachten wat er precies gaat gebeuren. Maar ja, politiek gezien hoeven we niet per se te verwachten dat dit heel erg slecht is voor Biden. Het kan inderdaad een belofte zijn die gewoon is nagekomen. Ja, dankjewel. Amerika-deskundige Victor Vlam. NPO Radio 1. 10:30, Jelle Visser en het NOS Journaal. Ja, jullie hadden het er net over. De evacuatie van de Amerikanen uit Afghanistan is buitengewoon succesvol verlopen. Dat zei president Biden zojuist in een toespraak. 90% van de Amerikanen die Afghanistan wilden verlaten is veilig naar de VS gebracht. Gisteren vertrokken de laatste Amerikaanse militairen uit Afghanistan na 20 jaar aanwezigheid. Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries, zet de stichting De Gouden Tip voort van haar vermoorde vader. Dat zei ze tijdens de stille tocht in Maastricht voor de verdwenen studenten Tanja Groen. Peter R. de Vries zamelde met die stichting 1,4 miljoen euro tipgeld in. Een belangrijk doel van de coronavaccinatiecampagne in de Europese Unie is vandaag behaald. 70% van de volwassen EU-inwoners is volledig gevaccineerd. Dat heeft EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt. Dat percentage is nodig om de zogeheten groepsimmuniteit te bereiken. En de inspectie gezondheidszorg heeft de afgelopen maanden 50 artsen gewaarschuwd in Nederland die verkeerde informatie gaven over het coronavirus of het coronavaccin. De inspectie kreeg zo'n 200 meldingen over artsen die desinformatie verspreiden, niet alleen tegen patiënten, maar ook op sociale media. Volgens de inspectie ging het onder meer om het actief ontraden van vaccinaties. Langs de lijn en omstreken. Goed, 10:50. Erik van der Horst die zit hier al een tijdje aan tafel. Hier. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Acteur en producer, schrijver. Nou, acteur en componist, zou componist ik zeggen. Componist eigenlijk meer, ja. Want we gaan het hebben over nummer 14. Ja. Je denkt dan meteen natuurlijk aan Johan Cruijff. En dat komt goed uit, want daar gaan we het over hebben. Ja, leuk. De eigenwijze voetballer die uitgroeit tot een wereldster op Kiksen. En daar is een musical voor gemaakt. 14, de musical. Een brutale ode aan Johan Cruijff. Maar dat is logisch. De wereldpremière is op 25 september in het nieuwe Avondstheater in Leusden bij Amersfoort. Als je hier niet bij bent, ben je te vroeg. Of te laat. Ja. Ja. Wie is het ook alweer? Ja, ik weet het niet. Dat weten jullie. Dat is jullie baan. Ja, toch? Om dat Daniel, te weten. Daniel Dekker. Ik denk, je kent hem wel. Nee, ik zit niet zo in de voetbal, hè? Ja, maar hij is een radiodisjockey, was hij, hè? Radio 2. Ja, op Radio 5. Ik hoor iets heel raars meteen al. Ik zit niet zo in de voetbal en je schrijft muziek voor een musical over Johan Cruijff. Nou, misschien wel heel goed. Juist, ja, dat is heel goed volgens mij. Ik heb dit gesprek vaker dat mensen zeggen van, ach, Johan Cruijff, wat vind je ervan en hoe heb je het gevolgd en wat weet je allemaal van hem? Nou, ik heb een heel mooi boek van hem gelezen, of althans die biografie van Auke Kok. En dat is waanzinnig interessant. In de aanloop? Omdat je dit moet doen, anders had je het niet gelezen waarschijnlijk. Nee, absoluut niet. Nee, ik ben niet echt per se een voetbalfan, maar ik ben wel muziekfan. En ik ben theaterfan. En ik weet wel hoe je... Ik vind het des te interessant om te kijken hoe ik die twee kan combineren tot iets wat mensen die ook niks van voetbal weten, zoals ik, dat toch heel erg interessant en heel tof en gaan vinden om naar deze voorstelling te gaan. Je gaat er veel open-minded in zitten, volgens mij. Te? Juist een voordeel, omdat als je Cruijff kent, dan denk ik dat je misschien in een bepaalde richting sowieso al automatisch denkt. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Heel vaak zeiden mensen van, ja, maar hij hield van deze muziek. Hè. Hij was echt jazzman en vond dit of dat leuk. En die tijd, al die muziek van toen. Dat ik denk, ja, dat is allemaal zo. En het is ook allemaal hele goede muziek en heel tof. Maar dat is niet interessant voor de enorme persoonlijkheid Cruijff. Die heeft veel epischer muziek nodig dan... Maar nog even, want ik zei net Rogier van Otterlo, hè, om 10 uur noemde ik die naam. Ja. Want er is ooit in de jaren 70, volgens mij, eind jaren 70, is er een film over hem gemaakt. Ja. Met hele mooie slow-motion beelden, wat toen heel redelijk revolutionair was, met die mooie muziek. Veel fluitinstrumenten zaten erin, veel violen zaten erin. Ja. Heb je daar niet door laten afleiden dan? Heb je het bewust niet gekeken of heb je het bewust wel gekeken? Ik heb het bewust wel gekeken. En sterker nog, de muziek, er zitten wel af en toe van dat soort iconische momenten. Krijg je wel echo's van in de voorstelling. Dat vind ik gewoon heel leuk en interessant. Want heel veel mensen die komen, waarschijnlijk die associatie die gaan ook dat hebben. Die gaan het herkennen. Ja, en het was ook wel eens een goede idee van Tom. Die kwam met dat van, misschien is het leuk om dat... Wie is Tom? Tom de Ket, de regisseur. Okay. In samenwerking met hem, omdat... Je kwam af en toe met die idee. Misschien is het leuk om dat lijntje van wat er dan zo langskomt, om dat misschien ook even daar langs te laten komen. Want de film die komt ook langs in de voorstelling. Je ziet daar dan beelden van. Het wordt dan natuurlijk theatraal uitgebeeld. Ja, fantastisch. Maar dat is, dat is wel... dat is dan wel weer heel erg leuk, om die muziek te gebruiken. Je klinkt heel enthousiast. Ja. Waar zit je enthousiasme vooral, Erik? Nou, ik vind het vooral heel vet dat... I don't know. Het wordt zo vet. Het wordt zo gaaf voorstellen. Het is best wel abstract, hè? Ja, sorry. Ik ben heel enthousiast over de voorstelling. Want ik heb de afgelopen week heb ik gekeken naar de repetities. Ik heb gehoord hoe de acteurs omgaan met mijn muziek. Hoe de muziek is opgenomen de afgelopen tijd. We zijn een van de... Kijk, musical denk je toch meestal aan... Ja, Phantom of the Opera. Een beetje, je hebt meestal wel een genre in je hoofd. Een beetje een soort klank in je hoofd. Maar dit wordt zo... Maar geef eens een klein tipje. Wat kan ik verwachten? Wat je kan verwachten is dat... Dan ga ik vanuit mijn hokje praten. Mijn muziek wordt... Het is een gitaargedreven rockopera, zou ik eerder zeggen. Waar vrij... Dus er komt van alles langs. Ik heb ook gabber erin gegooid. Ik heb darkhouse erin gegooid. Ik heb metal erin gegooid. Ik heb er ook hele echt musical ballads in gegooid. Dus het gaat bijna... Het gaat heel veel kanten op. En dat... vind ik heel spannend en uitdagend. Nou, wat leuk is, onze verslaggever Erik Samplonius was bij de repetitie van de musical. Laten we even een klein stukje luisteren. Leuk. Het is de muziek van de musical die hier door de speakers galmt in het nieuwe theater in Leusden. Een nieuw nog leeg theater met 850 lege stoeltjes om me heen. Maar waar al wel de hele dag hard gerepeteerd wordt met, wat we nu horen, de muziek van componist Erik van der Horst. Zijn spel is haast bovenaard. Hij overziet het veld en hij spot het goal! Goal! Goal! Goal! We zitten midden in een scène die gaat over 7 februari 1974. Als Cruijff een legendarische wedstrijd speelt met Barcelona tegen Real Madrid. De verdediger staat af te lezen, is verbazing. Cruijff. Op de overweldigende muziek doet acteur Porky Fransen er als een ware commentator verslag van. Leidt Cruijff de hemelse heerscharen naar een glorieuze overwinning. Maar we moeten niet te vroeg juichen. Want... De naam Cruijff is voorgoed gevestigd. Het team wordt een steeds hechter geheel. Leiding van... Ik ben Remco Sietsema, ik ben naast de acteur ook de muzikale leider van de voorstelling. Maar Johan Hendrikus Cruijff... Remco werkt in een musical met de muziek van Erik van der Horst. Is hij daar blij mee? Absoluut. Want Erik is heel rauw, is zelf ook acteur. Dus hij kent de discipline heel erg goed. Ja, we eisen het volle pond van hem nu. Inspraak voor allemaal! Hij loopt niet in gebaande paden. Hij maakt dingen die hij zelf heel vet vindt. Is op zoek naar ook dingen die hij heel vet vindt. En durft dingen te maken die vies zijn. En dat klinkt misschien heel stom, maar... Dus vies durven zijn en gewoon rauw iets maken, dat is best wel gedurfd. Als dat kan samengaan met toch iets wat gewoon smaakvol gemaakt is... en wat gewoon echt... Sommige nummers zitten zo virtuoos in elkaar. Klinkt wel vet. Ja, vet, hè? Het is een woord wat vaak voorkomt. Rauw en vies en toch smaakvol. Ja. Nou, dat was gewoon wel de uitdaging. Toen Tom, de ketterregisseur, mij vroeg om deze muziek te maken, toen zei hij ook van we gaan wel iets nieuws maken. We maken een musical, maar het moet wel ook de mensen trekken die... Althans, mensen moeten het tof vinden die in de zaal zitten. Voetbalfans moeten het ook gewoon gaaf vinden. Ik bedoel, meestal heb je een soort genre in je hoofd. Phantom of the Opera of Sound of Music. En de meeste voetbalfans zie ik niet zo snel, althans als ik ze spreek, in mijn straat achter mijn huis, die vinden dat niet zo interessant. Dus wij wilden muziek maken, een voorstelling maken die... Het gaaf is om te horen dat je zit swingen in je stoel. Ja, het zijn natuurlijk al wel vaak mensen die met alle respect iets ouder zijn, die hem hebben zien voetballen, die ongetwijfeld zullen komen. En toch? Die zullen ook zeker bediend worden. Ja. Want ik ken. Ja. Ik deel muzieksmaak met mijn vader, die van die leeftijd is. En ik ben daarmee opgegroeid. Met weet ik veel, ZZ Top, met de Beatles, met de Stones. En dat vind ik ook gewoon hele vette muziek. Prima vader trouwens, qua keuze. Ja, nee, ja. Ja, ja. Ja. Wat ik me wel afvroeg, je bent zelf acteur ook. Musical, tv, noem maar op. Mm-hmm. We hadden het net buiten de uitzending al even over. Dat je handen jeuken op het moment dat je doet dan de muziek. Maar je bent erbij betrokken. Dus je ziet andere mensen spelen. Dus ja, maar ik mag niks. Nee. Je mag toch wel iets. Nee, er wordt toch wel een beetje ook gebruik gemaakt van je ervaring? Of helemaal niet? Tuurlijk, maar ik probeer zoveel mogelijk echt afstand te nemen van dat zij moeten doen zo dadelijk. Dus ik heb echt de rol van componist. Ik heb deze muziek gemaakt. En Remco die gaat dat overdragen naar die acteurs. Die dat zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk en zo met zoveel mogelijk zelfvertrouwen kunnen doen. Zo dadelijk. Maar ik mag niet meer te veel zeggen, want ik ga dan, het wordt de lijn. Verstoor je een proces? Ja, precies. Het moet van hun worden. Is dat niet makkelijk? Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Nee, dat is voor mij ook een proces. Je hebt nogal wat partijen te maken. Je hebt nu over de muzici, je hebt net over de mensen die komen, maar het gaat ook om Cruijff. Dus welke muziek typeert Cruijff nou? Ja, wat we heel graag wilden is de iconische momenten in zijn leven een gevoel bijgeven. Op een gegeven moment wordt hij heeft een gijzeling meegemaakt in Barcelona toen hij daar woonde met zijn hele gezin. Thuis. Ja, thuis. En dat is doodeng geweest natuurlijk. Dus we hebben gezocht van hoe kunnen we dat zo goed mogelijk dat gevoel overbrengen. Dat is een heel intens nummer geworden. De El Clasico. Of de 14e film, die komen daar allemaal in voor. We willen dat gevoel van dat moment overbrengen. Wat Cruijff toen meemaakte, wat hij heeft betekend voor Nederland. Ik bedoel, het was echt een enorm persoon, maar niet alleen voor zichzelf of voor voetbalfans, maar voor Nederland. Ja, een enorm persoon, maar hij stond niet echt bekend als een begenadigd zanger, hè? Nee, luister maar even. Graag. Oei. Ja, we gingen naar het boksen kijken van een verre neef. Waar kreeg die jongen klappen? Dit is hem zelf, hè? Die handen was op reef. Toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ja. Ze ging je zonder op de mat en hij lag in de zaal. En nu het hoogtepunt. Hey. Oei, wat oei. Schrikkelijk. Ja, nou, haal maar weg. Ja, dus wil ik je oren niet aandoen. Nee, maar muziekliefhebber. Ja, maar ook ambitieus was hij toen, weet je wel. Van, misschien is dit wel mijn niche of zo. Misschien is dit wel geinig. Soms moet je ook achter dingen komen die je niet kunt. Ja, dat is ook prima. Ja, dat moet je een keer gedaan hebben, wat je zegt. Maar ja, vandaar kijk, hij wel was, hij was ook wel een enorme taalkunstenaar. Ja. Want ik bedoel, hij heeft uitdrukkingen die we nu nog steeds kennen en gebruiken. Ja. Heb je dat, is dat verwerkt? Absoluut. Nee, maar dat is gratis spel. Dat is Tom is ook de tekstschrijver. En hij heeft mij van alle tekst voorzien die ik voor de muziek moest gebruiken. Dus het is heerlijke taal om mee te werken. Dat is heel erg leuk om dat op een interessante manier op muziek proberen te zetten. Dat ja, echt poëzie. Als je krijgt die opdracht. Ja. Zei je gelijk ja of moest je erover nadenken? Of wil je de muziek maken van de musical? Nou, ik zei eerst zei ik moet erover nadenken. Toen belde ik mijn vrouw. Toen zei ik, nou, dat ga ik niet doen. Daar ben ik veel te druk voor. Maar ik was gewoon te scheiterig. Toen zei mijn vrouw van, nou, dat ga je mooi wel doen. Dus toen heb ik direct daarna gebeld van, natuurlijk ga ik dit doen. Heeft de broek aan thuis, begrijp ik. Nou, met sommige beslissingen heb ik af en toe wat motivatie. Maar wat was het beste argument wat ze tegen jou zei om het wel te doen dan? Een musical schrijven. Dat vind ik gewoon echt heel gaaf. En de inspiratiebronnen en de keuze van Tom qua genre. Nou, Tom en ik hebben gewoon een heel goed lijntje. Hij kan goed zeggen wat hij wil en wat hij voor stijl wil in een nummer. En ik kan hem heel goed begrijpen. Ik snap heel snel wat hij wil. Wat was het eerste nummer wat was de eerste melodie die je op papier zette? Weet je dat? Als eerste moest ik 3 auditiesongs schrijven voor de audities. De eerste is een song. Ja, ik wil niet te veel verklappen natuurlijk. Maar ik ga het gewoon doen. Ja, maar waar mij eigenlijk om gaat, is dat vaak als je aan zo'n klus begint, ja, is dat juist het moeilijke om die steen aan, ja, het rollen te brengen. Dus dat, daarom vraag ik het. Ja, dat is ook zo, dat lege vel. Maar ik ben begonnen met het nummer van Danny. Als hij net... de vrouw van Cruijff, als ze erachter is gekomen... lagen ze aan het zwembad, was net voor het WK. Met nakte meetjen, dan werden ze... Ja, vlak voor de finale in 1974, ja, in het zwembad. Ja, een zwembadincident. Ja, een foto van Cruijff, een hele ploeg... en allemaal schaars geklede dames. En Tom had daar een heel gaaf Aretha Franklin-achtig nummer bedacht. Wie denk je dat ik ben? En... ja, ik weet niet. Ik ben begonnen met enorm spetterende trompetten en gitaren en knallen. Dat het wel, ja, dat Danny echt heeft van de gloeiende, gloeiende. Wat is hier aan de hand? Dat je wel echt, ja, met een knaller binnenkomt. Je wilde een vet wijf neerzetten. Nou ja, wel gewoon een power vrouw, weet je wel. En Meerte Burger, die Danny speelt, die doet dat ook echt zo ontzettend gaaf. En die vrouwen, die staan allemaal fantastische actrices bij. Met allemaal koortjes. Je zit ook voortdurend met enorme gebaren te vertellen. Ja, maar je bent ook acteur. Hè? Is dat van invloed op je componeren ook? Ja, heel erg. Ik weet... Als ik achter dat scherm, want ik werk in mijn studio thuis achter een scherm. Ik weet heel goed, ik heb de hele tijd de vloer in mijn hoofd. Ik heb de hele tijd die acteurs in mijn hoofd als ik zo'n nummer schrijf. Ik weet dat het haalbaar moet zijn. Ik weet dat ze ook iets erbij moeten spelen, iets moeten uitbeelden, moeten bewegen. Dat er beeld bij is. Dat er momenten moeten komen voor spel. Dat er momenten moeten komen voor beeld. Dus ik heb dat de hele tijd in mijn hoofd. Dus ik maak heel functioneel en heel... doeltreffend muziek. Ja, nou, we Cruijff net horen zingen was niet zo bijzonder. Hij was ook gewoon als voetballer en als mens denk ik gewoon een wereldster. Ja. Voor sommigen zelfs een soort god. Nou heb je dat, vind ik, wel echt heel bijzonder vertaald in muziek in een soort gospelsong. Ja. Ja, dat moeten we echt laten horen. Ja, top. JC ook. Ja, dat is toch hetzelfde. Nou is de EO Jongerendag dit jaar afgelast, Bert. Ja. Ja, korte lijntjes met de EO. Dit moet nog op het podium te horen gebracht kunnen worden. Ach man, ja, dit is geweldig. Dit. Ja. Ja, het is echt de Cruijff in de status van Messias natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Maar dat was het toch ook? Het is toch een man met wijsheid, met een iconische status heeft? Ik weet niet. Ik ben geen voetbalman of sportman. Maar ik ben wel echt van hem gaan houden of zo in dit proces hier naartoe. Omdat het gewoon echt, ja, wel echt een waanzinnige man. Dat ik bijna spijt heb dat ik hem niet eerder... Heb ontdekt. Ja, in mijn leven heb gehad. Ja. Goed, val je nu in een gat nu het klaar is? Of, Nou, dat staat te doen. Denk ik, althans, nee hoor. Ik heb altijd leuke dingen te doen. En nee, er zal geen gat komen. Noem eens een leuk ding. Een leuk ding, ja, voor mij? Ja. Mijn kindjes. Ja, dat is heel flauw. Maar ik heb twee hele kleine lieve kindjes. En een hele lieve vrouw. Dus daar heb ik heel veel zin in om daar... Veel wat meer tijd aan te besteden. Een lekker tijd aan te besteden, ja. Ga je wel samen kijken met het hele gezin? Of zijn de kindjes natuurlijk? Ja, de kindjes zijn nog wat klein. Maar mijn vrouw die gaat absoluut mee, 25 september. Ja. Ja, want dan is het de première, 25 september. Ja. We gaan er nog verder over doorpraten. Volgende week praten we met de regisseur van de musical, Tom de Ket. Hoe was het om met hem samen te werken? Ja, wat ik al zei, fantastisch. Ik heb het idee dat we een heel goed lijntje hebben met z'n tweeën. Althans, ik wel. Even een mooie radio maken. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Gaan we volgende week laten horen. Dank je wel, Tom. Dank je wel voor je inspiratie. Ja, als je hier de juiste muziek bij zet... Ja, dan is het meteen helemaal top. De wereldpremière van 14e musical, 25 september. Heel veel dank je voor Erik van der Horst, componist van 14e musical. All I could do, I've done. Down every road, I've run. Just trying to find someone, but... I did it all for nothing. Looked for the fire, got burned. Held out so much hope, it hurt. They're not mistakes I've learned. When it comes to love, I'm searching for not just someone I can live with. I want someone I can't live without. Not just someone I can be with. I need someone I can't be without. The one all just to be for nothing. I made you feel worthless. You should have felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. No, I didn't see it from the start. But now I know exactly who you are. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. Not just someone I can be with. But you're someone I can't be without. Felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. Didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just another love. This only happens once. You're not just another love. This only happens once. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. De script met I Want It All. 9:09, nog 1:09. En dan is de transfer deadline voorbij. Mark Kloostra, jij struint alles af op transfernieuwtjes. Wat ben je voor bijzonders tegengekomen nog? Nou, Feyenoord heeft zijn gewenste spits binnen, hoor. Oh, Cyril Dessers, jazeker. Ex-FC Utrecht, ex-Heracles en ex-NAC. Komt over van Racing Genk, waar John van der Brom trainer is. En daarmee troeft Feyenoord FC Antwerpen af. Ook is de overgang van Reis Nelson rond naar Feyenoord. De 21-jarige aanvaller wordt voor een jaar gehuurd van Arsenal. Wie niet naar de Kuip komt, is Nick Viergever. De PSV gaat naar Greuther Fürth in de Duitse Bundesliga. En van Feyenoord naar Ajax is in deze transferperiode een kleine stap. Neres, Tagliafico en Onana blijven dus bij Ajax. De verhuisdozen kunnen dus worden uitgepakt, taxi afbellen. En dat geldt eigenlijk ook voor Donny van der Beek, die niet weg mag van Solskjaer. Everton wilde hem huren en van der Beek uit zijn lijden op de bank verlossen. Maar dat gaat dus niet door. Wat wel doorgaat is de verhuur van Griezmann. Antoine Griezmann verruilt Barcelona voor zijn oude liefde Atletico Madrid. Terug naar Simeone en dan kunnen we concluderen dat het huwelijk met Barcelona geen gelukkige was. Luc de Jong naar Barcelona is nog niet officieel rond, maar ook dat lijkt een kwestie van minuten. Memphis en Luc de Jong voor Griezmann en Messi, daar wordt veel over getwitterd. Ik vind het wel de meest opvallende eigenlijk van de avond, Luc de Jong naar Barcelona. Ja, dat is er eentje die je van tevoren niet verwacht. Je verwacht misschien naar PSV en dan wordt het Barcelona. Ja, dat is op zich voor Luc de Jong. Ja, dat lijkt me ook een geweldige transfer. Over aanvallers gesproken, PSV huurt de Portugees Carlos Vinicius. De aanvaller komt van Benfica, dat hem vorig seizoen nog verhuurde aan Tottenham Hotspur. En oud-PSV-spits Sam Lammers heeft ook een nieuwe club, Frankfurt. Huurt Lammers van Atalanta Bergamo. Abdul Haroui gaat juist naar de Italiaanse Serie A. De middenvelder van Sparta gaat spelen bij Sassuolo. En Willem II, dat deze zomer afscheid nam van Pavlidis, die ging naar AZ, heeft met Kampetsis, een nieuwe spits in dienst. Ook weer een Griek in Tilburg, de 22-jarige aanvaller. Wordt gehuurd van Panathinaikos en ook heeft Willem II een optie tot koop bedongen. En dan naar PEC Zwolle, want daar heeft na Luka Adzic, goed uitspreken Mark Kloostra, ook Dajswan Redan een plekje in de selectie weten te bemachtigen. De Zwollenaren huren de 20-jarige spits voor één seizoen van Hertha BSC. En Redan speelde als jeugdspeler bij Ajax en ging toen op 16-jarige leeftijd al naar Chelsea. En verkaste 2 jaar geleden naar Hertha. Ook de deal van Giacoumakis is officieel. De Eredivisie-club topscorer van vorig seizoen vertrekt van VVV naar het Schotse Celtic. En dan hebben we nog een uur te gaan op deadline dinsdag. En laten we niet vergeten dat Messi en Ronaldo, de twee beste spelers van de wereld, van minimaal de afgelopen 10 jaar in dezezelfde transferperiode van club veranderden. Dus het is sowieso een memorabele en misschien wel legendarische transferwindow geweest. Ja, dat was heel, heel bijzonder. Maar goed, het is nog een uurtje. Ik kan me nog herinneren dat er ooit eens een keer transfers zijn afgeketst omdat iemand een fax stuurde om 11:45 en die kwam om 11:50 aan de andere kant aan, omdat de verbinding niet goed tot stand kwam. En toen ketste al die miljoenen weer terug de andere kant op. Dankjewel, Mark Kloostra, voor nu. Het was een bijzondere uitzending vanavond eigenlijk wel. Ja, het was zeer gevarieerd. En ik heb weer een hoop van opgestoken. En ik vond het gezellig. Ik vond overigens die musical van die 14... Ja? Die trok mij wel op een of andere manier. Iets meer dan die documentaire van Jenner. Had jij dat niet? Nou, die hebben we intussen gezien zelf. Maar ja, die musical ga ik wel naartoe. Ja? Ja. Afspraak. Goed, dan wil ik graag horen wat je ervan vond. Ik verwijs u graag ook even naar morgen vanzelfsprekend. Want morgen speelt het Nederlands elftal tegen Noorwegen. De wedstrijd wordt live uitgezonden op de NOS en vanzelfsprekend ook op de radio. We zijn erbij. NPO Radio 1 live vanaf 8:30 te horen op NPO Radio 1 met de beide Jeroenen. Jeroen Gruter en Jeroen Elshoff. Aftrap is om 9:15. We kijken dan samen naar het duel met Leon de Stendt. Die als analist hier aanwezig is. En ook om 9:15 wordt er afgetrapt bij Turkije tegen Montenegro. Ook van belang voor Oranje natuurlijk. En ook dat duel blijven we volgen. De laatste man. Diederik, ook jij hebt de laatste voetbaltransfers gevolgd, begrijp ik. Ja, vanavond werd bekend dat de Braziliaanse rechtsback Emerson Royal vertrekt bij FC Barcelona. Hij gaat naar Tottenham Hotspur. Barcelona had Emerson in augustus nog aangetrokken. Maar hij wordt nu dus weer verkocht. En dan is hij in totaal 29 dagen speler van Barcelona geweest. Maar wat was het een geweldig tijdperk. Emerson Royal bij Barcelona. Hij groeide uit tot de publiekslieveling. Er waren onvergetelijke momenten. Wat dacht u van de invalbeurt tegen Real Sociedad 15 augustus 2021? Of de invalbeurt tegen Atletiek de Bilbao met die ingooi vanaf de zijlijn. Het lijkt nog maar zo kort geleden. De basisplaats tegen Getafe, een rechtsback met een basisplaats, nog nooit vertoond. Barcelona was Emerson Royal, Emerson was Barcelona. Het zal een gek gezicht zijn om hem ineens in een ander shirt te zien rondlopen. Maar wat hebben ze van hem genoten daar, van Emerson Royal. Goed, dat was Diederik Smit. Zometeen met het oog op morgen. Met Wilfried de Jong. Kijk aan. Wij gaan ons erop verheugen en we zetten hem aan. Wat ons betreft graag tot morgen. 8:30, zelfde plek, zelfde zender. Graag tot dan. Goeienacht. NPO Radio 1. GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen voorlopig als één blok aan tafel zitten bij de informateur. Logisch, vind ik. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. En daar zit precies het probleem. Want? Sven Kokkelman met 1-op-1. Omdat de VVD en het CDA zeggen, dan zitten we nog steeds met twee linkse partijen aan tafel. 1 gast, 1 interviewer. Het is niet zo dat die partijen nu gaan fuseren. Dat is een goed maar idee. Maar ik heb er wel vertrouwen in, ja. Waar hebt u vertrouwen in? Dat goed gaat komen. En alle vragen die gesteld moeten worden. U bent geen politicus meer. Nee, hè? Dat merkt u toch ook wel? Ik spreek vrij uit. Elke werk. Dag van 11:30 tot 12:00. Voor te praten, van harte welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN.